السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 12 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 120 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے جو سوالات ہیں ریئل ٹائم وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اس کو میں ایڈریس کر دوں. یوٹیوب کی نئی پالیسی کے حوالے سے، اگرچہ اس ویک کے اندر ایک اور ایشو بھی تھا، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو کچھ ہوا، اور اس پہ میں ایک جملہ بول کے صرف آگے چلا جاؤں گا. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جن کا بڑا 11 سال تک ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا نکالے جانے سے پہلے، جن کے ہاتھوں میں ابھی بھی یہ بیچارے بچے چونگڑے کھیل رہے ہیں. میں نے اشارتاً بات کی ہے، میں اس پہ بڑی تفصیل گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے کون ہے اور یہ بچے پھر یوز ہو گئے، لیکن وہ پری میچور ہوگا. میں نے تھوڑا سا اس کا ورکنگ والا معاملہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ تب یہ صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، جو لوگ اس میں انوالو ہیں. تو علماء بچارے سسٹین نہیں کر سکے، تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ تو بچارے شاہی کوئی نہیں. تو لیکن فی الوقت اس کا ایک حصہ باقی ہے، اس کے لیے مجھے ایک ویک کا ٹائم چاہیے کہ میں اس کے اوپر وہ ورکنگ پوری کر لوں. اور وہ ظاہر ہے میں اب بتا بھی نہیں سکتا وہ کون سا حصہ ہے، ورنہ میرا پلان ڈسکلوز ہو جائے گا. وہ ایک سیکرٹ مشن پہ ہوں میں، تو وہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی بولوں گا انشاءاللہ تعالی. فی الوقت میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے حوالے سے جو نئی پالیسی سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے بعد سب سے بڑا ایشو انٹرنیشنل یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے، چونکہ ہماری دعوت کا کام جڑا ہوا ہے، تو میں کچھ کلیریفیکیشن دے دوں بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے بعد میں، تو میں اس کو پہلے ہی ریکارڈنگ کے اندر لے آؤں. جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے، اس کے اوپر تو میں نے کنٹینیوسلی کتنی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، اس میں تو اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے کہ جسے ڈسکس کیا جائے. البتہ یہ جو یوٹیوب نے نئی پالیسی لانچ کی ہے 2023 یعنی اسی مہینے کے اندر، آج 12 نومبر 2023 ہے، تو انہوں نے 1 نومبر 2023 سے یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی، اور آہستہ آہستہ سارے چینلز اس پالیسی میں آنا شروع ہو گئے ہیں. چند دن پہلے ہمارا آفیشیل چینل بھی اس پالیسی کے انڈر آ گیا. اب وہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کاٹتے ہیں اور اپنا لکما ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ سکتی ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ اسے میں کرنٹ افیئر کے طور پر ایڈریس کر دوں. دیکھیں 2018 جنوری کے اندر ہم نے اپنے آفیشیل چینل کو یوٹیوب کی ویڈیوز کے بغیر مونیٹائز کیا تھا، صرف امیجز کے اوپر، پلے کارڈز کے اوپر، اور اس وقت بھی ہم نے اناؤنسمنٹ کی، اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس چینلز بناتے ہیں ان کو ہم نے بس یہی الاؤ کیا ہے. اگرچہ اس میں کمائی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ویڈیو ایڈز پہ تو بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان ہو یا یورپ ہو، امریکہ ہو، عورت کو ایک کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے. شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے پھر یوٹیوب نے جو ہمیں کیٹیگری ڈیفائن کی تھی وہ ہم نے لے لی اور اس کے اوپر پوری ورکنگ کی۔ میں نے جو یوٹیوب کے ایکسپرٹ لوگ تھے 2018 میں نے انہیں بلایا، یعنی میں آج سے آپ کو آلموسٹ 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اب تو 6 سال ہونے والے ہیں۔ تو فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو حلال پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے اشتہارات کو ہم الاؤ کریں۔ پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ویڈیو ایڈز الاؤ کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں تو پتا چلا کہ بھائی صابن کا بھی اگر ویڈیو ایڈ ہم الاؤ کریں گے اس میں بھی ایک عورت آ جائے گی، اور یورپ اور امریکہ میں تو اتنے بےہودہ اشتہار چلتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں جو پردے کے اوپر دین کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پردے کا شرعی طریقہ، اور جب اس ویڈیو کو کلک کیا جاتا ہے تو ایک بالکل نیکڈ عورت ناچتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے ویڈیو ایڈز کی شکل میں، اور دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو پہلے دن سے اس بات کی سمجھ تھی کہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے۔ پھر یوٹیوب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف کیٹیگری ڈیفائن کریں گے، ویڈیو ایڈز ہماری مرضی سے چلیں گے، آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ والا ویڈیو ایڈ چلے گا یہ نہیں چلے گا۔ ونس آپ نے صابن کو ٹک کر دیا، اب صابن کے اوپر ہم نے عورت کو دکھانا ہے، کپڑوں میں دکھانا ہے، بغیر کپڑوں کے دکھانا ہے، یا مرد کو دکھانا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ یا تو نا کہ ہمیں وہ کہیں کہ یہ آپ ذرا اشتہار دیکھ لیں، یہ آپ چلا سکتے ہیں تو آپ ٹک کر دیں، نہیں، صرف کیٹیگری کو ٹک کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہم نے پھر پہلے دن ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے۔ رہے جو امیجز ہیں یا پلے کارڈز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اشتہارات ہیں، وہ چونکہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عموماً 99% ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی یا مرد کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس چیز کا اشتہار ہے اسی کے بارے میں انگریزی میں لکھا ہوتا ہے، وہ جگہ ہی اتنی ہوتی ہے، وہ عورت کو تو اس میں دکھا نہیں سکتے۔ البتہ جب آپ اس کو کلک کریں تو وہ کسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، باقی وہ ڈسپلے میں نہ تو اس کی وجہ سے ویڈیو ٹوٹتی ہے، اس کی کنٹینیوٹی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ پیرلل میں چلتے رہتے ہیں اشتہار، اور ویڈیو آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس کو الاؤ کیا، اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اسی درجے تک الاؤ کیا کہ ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا جو چینل ہے پاکستان میں ٹاپ کے اوپر جو چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور مذہبی پلیٹ فارم میں تو پہلے نمبر کے اوپر ہے، لیکن جو مذہب سے ہٹ کے بھی چینلز ہیں ان میں بھی جو ٹاپ کے چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں بھی رہتی ہے، ان کے جو ریپ ہیں مختلف مواقع کے اوپر فون پہ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ یوں کر لیں یوں کر لیں۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ ویڈیو ایڈز آن کریں، کیونکہ ہمارے آفیشیل چینل کی کمائی جو ہمیں یوٹیوب مہینے کی دے سکتی ہے نا، اس وقت جو ہماری ویورشپ ہے آلموسٹ 10 ملین سے زیادہ ہے پر منتھ۔ بعض اوقات جب محرم کا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 15 ملین تک چلی جاتی ہے ایک مہینے کے اندر، تو یہ انکم 1 کروڑ سے زیادہ تو وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو خود وہ کتنا کماتے ہوں گے، ایٹ لیسٹ اس سے 2 یا 3 گنا۔ لیکن میں نے ان کی بات کبھی نہیں مانی، ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ریلیجس، ہم اس کو حلال سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم الاؤ کریں۔ خیر وہ کمپرومائز کرتے رہے۔ جون 2021 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خواہ کوئی بھی چینل ہو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو ایڈ اپنی مرضی سے چلانا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پالیسی فائنل کر دی، امپلیمنٹ کرنی تھی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اس وقت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے کہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، جب تک کرتے نہیں اس وقت تک میں کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دوں گا۔ تو 2.5 سال اسی میں گزر گئے، وہ کر ہی نہیں سکے۔ جون 2021، پھر جون 2022، پھر جون 2023، اور اب نومبر 2023 آ چکا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5 سال ہو چکے ہیں، اب جا کے ان سے وہ کہیں پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کریٹیکلی دیکھنا تھا کہ اب تو اس میں حلال اور حرام کمائی مکس ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں ہم کتنا بڑھ سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز کے اندر۔ ایک تو ہمارے پاس حال یہ تھا کہ ہم مونیٹائزیشن کو 100% آف کر دیتے، اس میں تو وہ ہمارا چینل اٹھا کے وہ اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیں گے، اس کی تو ویورشپ ہی ختم کر دیں گے، وہ نوٹیفکیشن تک بھی نہیں پھر بھیجتے، ظاہر ہے انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اس چینل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ہم نے 2018 میں آخری درجے میں جو مونیٹائزیشن تھی وہ الاؤ کی تھی۔ اب یہ ایک بڑی پریشانی والی بات تھی، البتہ اس میں انہوں نے ایک ہم سے نیکی کر دی کہ آج تک آپ کی جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہیں نا وہ آپ کی مرضی سے ہی چلیں گی، ان پہ ویڈیو ایڈز ہم نہیں چلائیں گے۔ الحمدللہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے میجورٹی انہی ویڈیوز کے اوپر ہے جو میں پچھلے 15 سال میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آلموسٹ 2500 سے زیادہ ویڈیوز آفیشیل چینل کے اوپر ہیں، اور جو کمپلیٹ لیکچر چینل ہے اس کے اوپر بھی 2000 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، تو میں کمفرٹیبل زون میں آ گیا۔ میں نے کہا شکر ہے، البتہ اس میں انہوں نے ایک بٹن دے دیا ہے اپ ڈیٹ کا، اگر آپ اسے کلک کر دیں گے تو اس پہ بھی ویڈیو ایڈ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یہ ہوشیاری نہیں کرنی، ورنہ میں نے اگر اپلوڈنگ ڈیٹ دیکھ لی اور کسی نے ہوشیاری کی ہوئی اسے پھر سیدھی آئے گی اسٹرائک، کیونکہ یہ تم نے جان بوجھ کے اپنے منہ میں حرام کا لکما ڈالا ہے، کیونکہ انہوں نے آپشن دے دیا نا کہ آپ پرانی جتنی ویڈیوز ہیں نومبر 2023 سے پہلے، ہماری جو یوٹیوب کی چینل کی کمائی ہے نا اس کا 90% وہ ان ویڈیوز سے آتا ہے جن پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے۔ باقی کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک ویڈیو چڑھتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیوز چڑھتی ہیں، اصل تو وہ کریٹیکل ٹاپکس ہیں جو آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، انہی کے تھم نیلز ہیں، اور وہ ویڈیوز ملینز میں گئی ہوئی ہیں اور وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ انہیں تو ہم ویڈیو ایڈز کے اوپر بالکل نہیں لے کے جائیں گے، ظاہر ہے وہ تو ہمارے اختیار میں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ البتہ جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے لیے پھر اب انہوں نے وہ ہم یہ امیجز بھی ساتھ ساتھ ڈسپلے کرتے جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پرانی کے لیے تو انہوں نے اپڈیٹ والا آپشن دے دیا، وہ ہم نہیں کریں گے، اور اس میں وہ دیکھیں اس میں واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری جو ویڈیوز چیک ہوئی ہوئی تھیں وہ والی ویڈیوز تھیں جو صرف پلے کارڈز کے اوپر، ان کے اوپر ایڈ چلتے تھے، ویڈیو ایڈز نہیں چلتے تھے۔ نئی ویڈیوز کے لیے انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں یہ زبردستی ہم چلائیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی زبردستی چلائیں گے۔ ایک نیکی انہوں نے ہمارے ساتھ کر دی کہ جو درمیان میں اشتہار چلتے ہیں نا 5-5 منٹ بعد قرآن کی آیت آدھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر ایک دم ننگی ناچتی ہوئی عورت جو ہے مولانا صاحب کی ویڈیو کے اندر گھس جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مولانا ہو سوائے چند ایک کے، الیاس قادری صاحب کی مونیٹائزیشن نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آفیشیل چینل ہے اس کی نہیں ہے، باقی طارق جمیل صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، باقی سارے علماء کئی چینلز ہیں ان کے، اور سب میں یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ غامدی صاحب کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، اگرچہ ان کے چینلز پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اگلے دن حسن الیاس بھائی نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ویڈیو ایڈز کی کمائی تو حلال کسی صورت نہیں ہے، جو منظر اسلام میں دیکھنا عام حالت میں حرام ہے وہ ویڈیو میں بھی حرام ہے۔ حسن الیاس بھائی نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے غامدی صاحب کہہ دیں یہ حلال ہے، غامدی صاحب نہیں جمنے۔ اب دیکھ لیں غامدی صاحب جیسا ایک سو کالڈ لبرل بندہ جسے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو اتنی بڑی برائی سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے، لیکن ان کے اپنے فرقے کے لوگ سب زیادہ کمائی کر رہے ہیں ویڈیو ایڈز کے ذریعے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف میرا موقف ہے، یعنی ایک طرف تقی عثمانی صاحب اور دوسری طرف غامدی صاحب، یہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں اجماع امت ہی ہو گیا، دو ایکسٹریمز ہیں نا، اگر مجھے نہیں بھی ماننا تو۔ لہذا میں خالی اس موقف میں میں ہی سخت نہیں ہوں، ان کا بھی موقف یہ ہے۔ بہرحال ایک انہوں نے اب نیکی کر دی ہے، انہوں نے وہ اختیار باقی رکھا ہوا ہے کہ ویڈیو کے دوران کوئی ویڈیو ایڈ نہ چلے، اگر آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو 5-5 منٹ کے بعد ایک بےہودگی پہ مبنی اشتہار آپ کی ویڈیو میں آ جائے گا۔ بعض اوقات کو صاف اشتہار بھی آتے ہیں لیکن وہ کم، زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے عورت کے بغیر تو ویڈیو کا ایڈ ہی نہیں چلتا۔ وہ شکر الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو اسے ٹک نہ کریں، ویڈیو کے سٹارٹ میں اشتہار چلے گا۔ اچھا وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ چلے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اشتہار ان کے پاس ہوں تو تب چلاتے ہیں، نہ ہوں تو وہ نہیں چلاتے، ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو کون سی، یہ نہیں کہ ہر ویڈیو پہ ہر دفعہ سٹارٹ میں اشتہار چلے گا، نہیں۔ کل ہم نے قرآن کلاس اپلوڈ کی ہے، اس میں ہم نے باقاعدہ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو ایڈ اس میں سٹارٹ میں نظر آئے تو وہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے، اور یہ کامنٹس لکھ کے ہم نے پن کر دی ہیں، یہ ہر ویڈیو کے نیچے ہم کامنٹ لکھا کریں گے، اور تمام اسٹوڈنٹس بھی یہ کامنٹس لکھیں، وہاں سے انگریزی کاپی کر لیں جو ہماری قرآن کلاس نمبر 163 رات کو اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو وہ میں نے مختلف مواقع پہ اس کو کوئی 10-12 موقع پہ مختلف جگہوں سے اسے چلا کے دیکھا ہے تو ایک یا دو دفعہ ویڈیو ایڈ چلا ہے, باقی میں نہیں چلا. لہٰذا وہ ہوگا تو چلائیں گے, ادروائز نہیں. اور وہ جو چلے گا وہ سٹارٹ میں چلے گا, اس میں چند سیکنڈ چل کے سکپ کا آپشن آئے گا, اس کے بعد سکپ کریں. پھر چاہے تین گھنٹے کی ویڈیو ہے, اشتہار بیچ میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہم نے چیک کیا ہی نہیں ہوا, کیونکہ یوٹیوب نے ہمیں وہ اختیار دے دیا. میں تو دوسرا اختیار بھی ان سے مانگ رہا ہوں. میری کوئی 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے یوٹیوب کے ریپ کے ساتھ, کوئی ہفتے دو بعد ان کا فون آ جاتا ہے خود ہی. پاکستان میں تو کوئی ریپ نہیں ہے ان کا, انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, انڈیا کو وہ دیکھتے ہیں. تو مختلف چینلز انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یوٹیوب سے آپ یہ فیور لے کے دیں کہ ایٹ لیسٹ میرے آفیشیل چینل کے لیے تو مجھے الاؤ کریں کہ میں یہ والے ویڈیو ایڈز بھی آف کر دوں. انہوں نے کہا ہم وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کیس پٹ اپ کر دیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر دیجئے گا اور اس کے بعد جواب کا انتظار کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. وہ جو ان کے ریپ تھے وہ خود بھی مسلمان ہیں اور مجھے ان کے ایٹیچیوڈ سے لگا کہ وہ ویڈیوز بھی میری دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو پرسنلی, انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ایشو ہے اور ہم یہ بات آگے کنوے کریں گے. اب مجھے اس میں چانس تو کم ہی نظر آتے ہیں, ان کی بات مانی جائے, اس کی وجہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی تو جنرل بنتی ہے, لیکن اگر کہیں پہ وہ اسپیسیفک کرتے ہیں کہ یار چلو ایک فیور دے دیتے ہیں ان کو. برل ابھی تک تو وہ چیز سامنے نہیں آئی, اگر آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. تو اب جو نئی ویڈیوز ہیں ان میں پھر ہم نے اس کو چیک نہیں کیا, وہ بھی میں آپ کو ثبوت کے طور پر قرآن کلاس نمبر 163 کا جو ہے نا وہ اپنا جو اسٹوڈیو میں سے امیج اس میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہے پرانی ویڈیوز میں اپڈیٹ کا آپشن آ رہا ہے اور وہ ہم اپڈیٹ نہیں کر رہے. لہذا ابھی بھی جتنی ہماری کریٹیکل ویڈیوز جن کی ویورشپ ملینز میں ہے اور وہ ہر بندے نے دیکھنی ہوتی ہیں, خواہ وہ کربلا سے متعلق ہو, نماز کا پریکٹیکل ہو, رمضان کے مسائل ہوں, حج کے مسائل, وہ تو ویڈیوز میری وہی پرانی ہیں, ان پہ کبھی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلے گا کیونکہ اس میں انہوں نے اختیار ہمیں دے دیا ہے, چاہے تو آپ پرانی پالیسی کے مطابق اسے چلاتے رہے چاہے تو اپڈیٹ کریں, تو ہم نے تو اپڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے. لہذا وہ اسی طریقے سے رہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلموسٹ 90% سے زیادہ خاری سے بچ چکے ہیں. اب یہ جو 10% کی خاری ہے اس میں بھی کافی حد تک اس کو ہم نے مینج کر لیا ہے کہ بیچ میں کوئی اشتہار, یعنی قرآن کلاس آپ نے سٹارٹ کی ہے 55 منٹ کی, سٹارٹ میں اگر اشتہار ہوا تو وہ چلائیں گے, ادروائز نہیں چلے گا, اور بیچ میں تو بالکل نہیں چلے گا کیونکہ میں نے اس کو چیک ہی نہیں کیا ہوا, ان چیک رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, تو آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے. ہاں, یہ بالکل, کیونکہ میرے نام کے اوپر جو بندہ کمائی کرے گا اسے میں الاؤ نہیں کروں گا کیونکہ ان تمام ویڈیوز کا مالک میں ہوں. آپ کوئی کہے جی ہم خود اللہ کو جواب دے ہوں گے, بھائی جواب دے ہوں گے تو اپنی ویڈیوز بنائے. جب میری کوئی ویڈیو آپ یوز کریں گے, میں نے میرے علاوہ کسی نے الاؤ کیا ہوا 10,000 سے زیادہ چینلز ہیں, ہم نے ہر بندے کو الاؤ کیا ہوا ہے, مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی دنیا میں انٹر ہو جائیں, کوئی ٹاپک لکھیں, اگر 1,000 ویڈیوز کھلی ہیں تو 900 سے زیادہ میری ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. اس کے لیے جو باقی گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ چینل آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کر دوں گا تاکہ اگر کسی کا کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے. تو یہ میں نے ایک نئی پالیسی کے اعتبار سے, ایک ظاہر ہے ایک افتاد آ پڑی ہے, ایک ازمائش ہے ہمارے اوپر. تو اور اس کی پلان ہم نے پچھلے 3 مہینے سے شروع کیا تھا کیونکہ ہمیں 3 مہینے سے یوٹیوب لکھ رہا تھا کہ نومبر جیسی کام پا دینا ہے. پہلے تو میں اس کو ہلکا سمجھتا رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ 2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے, ان سے ہوا کوئی نہیں, اب بھی کوئی نہیں ہونا. لیکن ہم نے پینل میں ورکنگ اپنی شروع کر دی کہ ہم کیا کریں گے. اب اس میں جو مونیٹائزیشن کی کمائی ہے اس میں ظاہر فرق کرنا پڑے گا کہ ویڈیو ایڈ سے کون سی کمائی آ رہی ہے اور کون سی امیجز سے آ رہی ہے. تو اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ تو جنرل انہوں نے دیا ہوا ہے, اس کا پھر ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے. ظاہر پڑھ لکھے بندے کی تو ایک اپروچ ہوتی ہے نا, تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور وہ سمپل میتھمیٹکس ہے, وہ یہ ہے کہ جن جن بھائیوں کے چینلز ہیں وہ اپنے چینلز کے اوپر خود یہ ورکنگ کریں گے اور وہ اس حلال کی کمائی تک پہنچ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال کا جو اپنا ریکارڈ ہے نا وہ بنائے کالم کی شکل میں, پہلے نمبر کے اوپر سیریل نمبر بنائے 1 سے لے کے 10 تک, یا جتنی آپ سیمپل کے طور پہ ویڈیوز لینا چاہتے ہیں یا مہینے لینا چاہتے ہیں. تو مہینے لے لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. مثلا جنوری 2022 میں آپ کا جو واچ ٹائم تھا تمام ویڈیوز کا ملا کے وہ اتنا تھا, اور اس پہ آپ کی مہینے کے اتنے ڈالر بنے. ٹھیک ہے, فروری میں واچ ٹائم اتنا تھا اور اس کے ڈالرز اتنے بنے. واچ ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں, ویوز کی نہیں. وہ ہم نے ورکنگ کر کے دیکھی ہے, اس میں کوئی ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے. ویوز کی نہیں بات کر رہا, واچ ٹائم کی, کہ کتنی دیر آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. وہ پھر بھی ایک لینئر ریلیشن شپ بن رہا ہے, کوئی آپ کیلکولیشن کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ڈالر پہ اتنے گھنٹے تک جب ویڈیوز دیکھی جائیں تو ایک ڈالر بنتا ہے. اور وہ کون سا ایک ڈالر بن رہا ہے؟ جو ویڈیو ایڈز کے بغیر بن رہا ہے. اب نومبر 2023 میں ویڈیو ایڈز کے ساتھ جو ڈالر بن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر جو بن رہے ہیں ان میں ویڈیو ایڈز بھی شامل ہیں. تو آپ وہ ایک جب کیلکولیشن کر لیں گے نا تو آپ ایک ریزلٹ پہ پہنچیں گے. اب اتنے ہی ویوز کے اوپر اگر پہلے 10 ڈالر بن رہے تھے, اب اتنے ہی ویوز کے اوپر اگر 15 ڈالر بن رہے ہیں یا 12 ڈالر بن رہے ہیں تو 10 آپ رکھ لیں اور اوپر کے جو 2 ہیں وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ایڈ سے آئے. میں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, تو سمپل میتھمیٹکس ہے. اس طریقے سے ہر بندے نے خود کیلکولیشن کرنی ہے. اور یہ جو اوپر کا پیسہ ہے نا, اس کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے, اس کو آپ کسی بھی چیریٹی کے کام میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں گے. کسی غریب آدمی کو دینا چاہتے ہیں, اس کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں بغیر ثواب کے نیت کے. ثواب کی نیت صرف حلال مال پہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اب لوگ ادھر باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں عثمان بھائی کے پاس کہ جناب انجینئر صاحب دیتے ہوں 1 کروڑ کمائی ہو رہی ہے تو منو وچوں نہ دیو. نہیں, وہ کمائی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے بیچ میں جو 5-5 منٹ کے بعد اشتہار چلتے ہیں, وہ تو آلریڈی میرے آن ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ادھر کوئی امید نہ رکھنا کہ کوئی زیادہ کوئی فرق پڑے گا, لیکن جو تھوڑا بہت ڈفرنس ہے بہرحال اس کو بھی تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے, تو وہ ہم کر لیں گے. باقی چونکہ میں نے ہر 5 منٹ کے بعد ایک اشتہار, وہ تو میں نے شکر ہے یوٹیوب نے ہمیں اشتہار دے دیا, ورنہ تو واقعی ادھر ایک لائن لگ جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ نہ چلائیں. آپ دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں اگر 5 منٹ کے بعد بھی ایک اشتہار آئے تو 12 دفعہ اشتہار آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اپنی ایمانداری سے بھائی کیلکولیشن کرنی ہے. میرے متھے نہ لگنا, سیدھی جی گل ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بری ہوں اور یہ میری ویڈیو آندہ آنے والے وقت کے لیے بھی گواہ ہوگی اس حوالے سے. باقی میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹس بتا دیتی ہیں کہ میں نے بات کس وقت کی تھی اور وہ والی بات میں نے کس وقت کی تھی. وہ ہر بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہوتی ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ, بشرطے کہ کوئی پک اینڈ چوز نہ کرے, نہ کوئی سیاسی جماعت اور نہ کوئی مذہبی جماعت. ادروائز تمہیں پتا ہے میں تو پہ جانا ہوں پھر. ٹھیک ہے نا, تو اس دن تو ڈرو کہ میں پہ جاؤں. باقی اللہ تعالیٰ کو ہر شخص خود جواب دے, مطلب میرے سامنے تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, مجھے تو آپ دھوکہ دے لیں گے, لیکن جب میری ویڈیوز آپ یوز کر رہے ہیں تو میں تو بالکل بری الذمہ ہوں اس طرح کی حرکتوں سے اگر کوئی کرتا ہے. چونکہ حلال اور حرام کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اندر آ کے بڑے بڑے دیندار لوگ فیل ہو جاتے ہیں, رالیں ٹپکتی ہیں. ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ 0 چندہ. ٹھیک ہے, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, چندے ان کو دینے ہیں, پھر کا بھی لانچ نہیں کرنا. سب سے بڑا مسئلہ چندے کا ہوتا ہے نا, اور اپنی جیب سے کھلانا ہے. اپنی جیب سے مراد مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوئی مسئلے کے جسے سونا نکالتا ہوں. ظاہر ہے ہمارے پاس یہی یعنی سورس ہے ایک جو ہمارے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پلس ہمارے بارے میں اکثر لوگ بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون اتنا پیسہ لگا رہا ہے. او بھائی, دودھ پتی اور سموسا کھلانا اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں کوئی آپ کو یہاں بریانی کی پلیٹیں تو نہیں کھلا رہا سیاسی لیڈروں کی طرح. دوسری بات, جو ہمارے مین کام ہیں وہ تو فی سبیل اللہ ہی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے, ماشاءاللہ فرحان بھائی کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, 1 روپیہ نہیں لیتے. یہ اپنی ان پٹ دین کے لیے یہی دیتے ہیں, ورنہ اگر یہ گھنٹوں میں چارج کرنا شروع کر دیں 50-60 ہزار کا تو انہوں نے بل بنایا ہو مہینے کا میرا. پھر جو ہماری ایڈیٹنگ ہے جو بہت مشکل کام ہے, اس کا 80% کام میں خود کرتا ہوں. تھم نیل بنانا, تمام ریفرنسز لکھنا، ان کے امیجز بنانا، اس کے بعد جو سافٹ ویئر میں اسے ڈال کے پبلش کرنا ہوتا ہے وہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے دوسرے ہمارے فرحان بھائی ہیں ان سے کرواتا ہوں. ان کو بھی اگر مجھے مہینے کی تنخواہ دینی پڑے تو 50-60 ہزار دینی پڑے جتنا ان کی ورکنگ والا کام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کام جو ہے یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے جو مین چیز ہے، تو میں بھی فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہے. پھر جتنے لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ ولنٹیئر ہیں. خرچہ ہمارا جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ آلموسٹ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں سے مینج ہو جاتا ہے. باقی ظاہر ہے کہ میری اپنی جو کمائی کا زکات والا پورشن ہے یا میرے جو قریبی لوگوں کی، وہ بھی ہم دین کے کام کے اوپر ظاہر ہے سب سے بہترین مصرف ہے یہ. تو ہم اپنے جو اس طرح کی چیزیں وہ خود سے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں. زکات کے پیسوں سے آپ کو سموسے چائے نہیں کھلا رہے ہوتے، وہ ہم اس مصرف میں لگاتے ہیں جس میں وہ لگ سکتا ہے. مثلاً بکس کے معاملے کے اندر وہ ایک بہترین مصرف ہے، کیونکہ ہم تو علماء جتنے بھی یہاں آتے ہیں ان کو فری مشکات شریف دیتے ہیں. اب مارکیٹ میں اس کی قیمت 9-10 ہزار روپے ہے، ہم وہ فری دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ان بچاروں کی قوت خرید نہیں ہے. تو اب یہ جو کچھ میٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے ڈیوٹیز اپنی بانٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ایز سچ ہمارے معاملات سیٹل رہتے ہیں. باقی آپ کو پتا ہے کہ میرا جو کہ تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ رہا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں لائف ٹائم تو ظاہر ہے انڈر سیکیورٹی ہوں، تو میری کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں نے چیزیں اس حوالے سے کلیئر کر دی تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ آئے. اب میں وہ اینڈ پہ 8 گائیڈ لائنز جو ہیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. گائیڈ لائن نمبر 1، ہم نے ہر شخص کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتا ہے. کسی کو ہم سٹرائک نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. شرط صرف یہ ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز کو فالو کرے. کلپ جو کاٹے وہ اپنا ہی کلپ کاٹے، یہ نہیں ہے کہ کسی چینل نے بڑی محنت سے اس پہ حوالے لگا کے کلپ اپلوڈ کیا اور آپ کاپی پیسٹ کر کے ادھر چڑھا دیں. یہ بالکل ایک گری ہوئی حرکت ہے اور یوٹیوب کی دنیا میں یہ علمی خیانت ہے. تھم نیل بھی آپ اپنا بنائیں. تھم نیل کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے، ایک بندے کی محنت ہوتی ہے. آپ کو دین کے کام کا اتنا شوق ہے تو تھم نیل بنانا سیکھ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویڈیو کلپس کاٹنا یا ان پہ ریفرنس لگانا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ کسی چینل سے آپ اٹھا کے اسی طریقے سے اس کا کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں اور تھم نیل بھی وہاں سے کاپی کریں. تو تھم نیل اپنا بنائیں، کلپ اپنا کاٹیں، کسی کا کلپ یوز نہ کریں، اور کلپ آپ مین چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے کاٹ کے اپنا تھم نیل لگا کے اپلوڈ کریں. گائیڈ لائن نمبر 2 وہ ہے کہ جو تھم نیل آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بےہودہ ورڈز استعمال نہیں کرنے، نہ سیکس ریلیٹڈ اور نہ اس طرح کے کہ جس کے اوپر کوئی مناظرے کا لفظ لکھا ہوا ہو، علمی چھترول جس طرح یہ علماء کا کام ہے لکھنا، یا علماء کی تصاویر لگانا ان کی شکلیں بگاڑ کے. نہیں، ہمیں شکل سے کوئی اختلاف نہیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں اختلاف ہے کرتوتوں سے، تو کرتوت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کی شکل بگاڑنا ضروری نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی حرکت تھم نیل کے ساتھ کوئی نہ کرے. اور خدا کے لیے تھوڑی اردو بھی سیکھیں، اردو اتنی غلط لکھی ہوتی ہے، جہاں طوطے والی توئیں ڈالنی ہوتی ہے وہاں وہ توپ والی تے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کاف اور قاف کا فرق نہیں پتا اور الفاظ بھی پورے نہیں لکھے ہوتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اردو تو بالکل نہیں آتی ہے لوگوں کو، بولنے کی حد تک تو پھر بھی آتی ہے، جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں آسان الفاظ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں، آپ اردو کا ٹائپ رائٹر اپنے پاس رکھیں اور گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ایون آپ کو زبر زیر بھی لگے ہوئے مل جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل میں جب کوئی کریٹیکل لفظ آتا ہے تو میں اس کے اوپر زبر زیر پیش ڈالتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ اردو زبان میں اس طرح غلط مستعمل ہوا ہوا ہے، لیکن یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے، تو میں پھر اس کے نیچے وہ چیز ڈال دیتا ہوں، یہاں پہ زبر ڈلتی ہے، زیر ڈلتی ہے، یہاں پہ پیش ڈلتی ہے، کیونکہ کئی الفاظ ہیں جو ہم پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اوریجنل زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا یہ لوگ بول دیتے ہیں اخلاق، اخلاق لفظ نہیں ہے، اخلاق لفظ ہے. تو اگر ہم یہ لفظ یوز کریں گے تو الف کے اوپر زبر ڈالیں گے. اس طرح انگلش کے سپیلنگ تو خیر وہ آسان ہوتے ہیں، وہ تو خود بخود اس میں پتا چل جاتے ہیں. رومن میں جب آپ لکھتے ہیں اور غلط بھی لکھ دیں تو وہ ڈکشنری خود اسے ٹھیک کر دیتی، لیکن اردو کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ تھوڑی ورکنگ کریں اور اپنے تھم نیل کو صحیح طریقے سے مینج کریں. تو کوئی گندے الفاظ، گندی تصویر، یہ لگانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. گائیڈ لائن نمبر 3 وہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کسی کا کلپ چوری کیا اور چڑھا دیا، نہیں. آپ کلپ ڈاؤن لوڈ کریں مین چینل سے، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں. ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جو جو میں نے اس میں بولا ہوا ہے اس کے ریفرنس ڈسپلے کریں. ہمارے کریٹیکل جو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کے حوالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو میرے یہ پبلک سیشن ہوتے ہیں جس میں فی البدی 70-80 سوالات کے بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں، ان میں کئی ایک ہیں جو میں صرف بولتا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، قرآن پاک میں یوں آیا، لیکن وہ ڈسپلے نہیں ہوتے. کیونکہ اگر وہ ہم کام کریں تو بھائی پوری ایک آفس کھولنا پڑے گا اور پھر بھی محنت مجھے ہی کرنی پڑے گی. تو صرف ہم کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ویڈیو چڑھا دیتے ہیں، جو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آلریڈی چونکہ مین ٹاپکس میں کور ہوتی ہیں دوسری ویڈیوز میں، اس لیے ہم ان کے ریفرنس نہیں لگاتے. تو آپ وہ نیکی کریں. اور اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک چینل مسلم اونلی، آج سے 2 سال پہلے میں نے اس بندے کو اسائنمنٹ دی تھی. وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہماری اکیڈمی میں میرے خیال آخری دفعہ ان کو آئے ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے ہیں. اتنی محنت وہ بندہ کرتا ہے. میں نے اس کی یہ اسائنمنٹ لگائی تھی کہ آپ نے، میں نے جتنی قرآن کلاسز ہیں نا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میرے تمام اختلافی موضوعات، میرے تمام کوشچن آنسر سیشنز، تمام پوڈ کاسٹ ایک پلڑے میں اور میری قرآن کلاسز ایک پلڑے میں. کیونکہ قرآن کی تفسیر کے دوران میں ایک ایک آیت کے اوپر جتنے اختلافی موضوعات ہیں، کرنٹ افیئر ہو یا کوئی اور چیزیں، میں ساتھ ساتھ بریف کرتا ہوں. کراس ریفرنس میں درجنوں آیات، سینکڑوں احادیث کور کرتا ہوں. ایک قرآن کلاس کے اگر آپ حوالے لکھنا شروع کریں نا تو آپ کو پتا چل جائے کہ یار اس کے لیے تو کئی مہینوں چاہیے. اور وہ بندہ محنت کر کے نہ صرف ان کے حوالے لکھتا ہے بلکہ ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. میرے 55 منٹ کی کلاس کو وہ دیکھے گا کہ اس دفعہ والی کلاس 3 ٹاپکس میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے آیت وائز. وہ 3 ٹاپکس کے کلپ بناتا ہے اور ہر حوالہ جو میں نے زبانی بولا ہوتا ہے وہ اس میں ڈسپلے کراتا ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جتنی کلاسیں اپلوڈ ہوئی ہیں اس نے پیرلل میں، آپ حیران ہوں گے، ہمارے آفیشیل چینل کا سارا کام ایک پلڑے میں ہے اور اس بندے کی محنت ایک پلڑے میں ہے. کبھی کبھار ہے کہ اس کا فون آ جائے کہ یہ والا مجھے نہیں مل رہا. 99.9% وہ بندہ کام خود کرتا ہے. مسلم اونلی چینل، یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. اگر میری قرآن کلاسز کے آپ کو ریفرنسز چاہیے، کوئی ایسا ریفرنس نہیں جو اس میں مینشن نہ ہو. اب یہ کام اگر میں خود کرتا یا کرواتا تو بھائی پھر قرآن کلاس 3 مہینے بعد ایک قرآن کلاس اپلوڈ ہوتی. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کلاس میں صرف آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی بہت بڑی آسانی ہوگی نا. اب آپ کو مصحف کھول کے ضرورت ہی نہیں سامنے رکھنے کی، جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں اور بھی اتنی موٹی لکھی ہوئی آتی ہے کہ آپ کو مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں. جو میں آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہوں وہ لکھی ہوئی آتی ہے، لیکن جو میں کراس ریفرنس دیتا ہوں وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں آتے. وہ پھر الگ سے ٹاپک وائز تھم نیلز بنا کے وہ بندہ اپلوڈ کرتا ہے. مسلم اونلی چینل، یہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چینل ہے رائے ہدایت چینل، اس پہ بھی ایک ایک ریفرنس لگا ہوتا ہے. کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں، بلکہ وہ تو کوئی ویڈیو بھی اختلافی موضوعات کے اوپر بھی ایک ایک ریفرنس لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں. نور ہدایت چینل، انڈرسٹینڈ اسلام، اور ایک اور چینل کچھ عرصہ پہلے بنا ہے ٹرو دعوت کے نام سے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے یعنی کینلی آبزرو کیا ہے. کبھی کبھار میری فون پہ بات ہو جاتی ہے جب ان کو کوئی گائیڈ کرنا ہو ادروائز. اور ان کی جتنی مونیٹائزیشن کی کمائی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شروع میں ہم نے ایک رول بنایا تھا کہ 50% آپ اکیڈمی کے فنڈ میں جمع کروائیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا وہ بےچارے اتنا تھوڑا کماتے ہیں اس میں سے، ظاہر ویڈیو ایڈ تو ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس میں بھی ان کو اوور لک کر دیا. میں نے کہا یار چھوڑیں، کیونکہ وہ جتنا ہمیں بھیج رہے تھے وہ تو ہماری اکیڈمی کی ایک اتوار کا جو خرچہ ہے نا اس کا بھی 10واں حصہ بنتا ہے. تو ایمی خواہ مخواہ ایک خام خادہ ایک احسان لینے والی بات بنتی تھی. حالانکہ وہ صرف اس لیے میں نے کیا تھا، وہ بھی چار پانچ جو بڑے چینل تھے، کہ وہ ایک تھوڑے انڈر تھریٹ رہے کہ کوئی ہم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. خیر لیکن وہ یہ ایک چیز تھی، وہ پھر میں نے ان کو کہا چھوڑو یار یہ مطلب خام خواہ کا ایک احسان لینے والی بھی بات ہے. حالانکہ میں سارا بھی ان کو کہوں تو وہ تو میرے ساتھ ایک دعوت کے حوالے سے اٹیچ لوگ ہیں، وہ انکار بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ ویلیو ایڈیشن سب کو کرنی چاہیے. کسی کو حوالہ نہیں مل رہا، ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا نمبر کھلا ہوتا ہے، 03215900162 03215900162. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ریفرنس انشاءاللہ مل جائے گا. گائیڈ لائن نمبر 4 وہ ہے کہ میرے بھائیو 24 گھنٹے میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں. یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کلپ بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکنے کا، 8-8 گھنٹے کے بعد شروع میں 2-4 کلپس کے اوپر ویورشپ آئے گی، پھر لوگ تنگ آ جائیں گے. مجھے بتائیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینلز بن چکے ہیں، اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو سارے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. اگر ایک چینل 4-4 روزانہ اپلوڈ کرے گا تو وہ آپ کا ایک ہی دیکھیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اور یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اس وقت نام لیے بغیر پاکستان میں ایسے چینلز ہیں مذہبی جن کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 4 ملین 5 ملین ہیں، لیکن ویورشپ 4 سے 5 ہزار ہے. آپ کوئی پوچھے 40 لاکھ سبسکرائبر اور ویورشپ 4,000 5,000 10,000 12,000، دیٹ سوال کیوں ہر 8 گھنٹے بعد ایک وہ کلپ پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ویورشپ نیچے آ جاتی ہے. اس طرح کی لالچ نہ کریں، محنت کریں. آپ دیکھیں ہمارے آفیشیل چینل پہ 48 گھنٹے کے بعد ایک کلپ اپلوڈ ہوتا ہے، 2 دن کے بعد. حالانکہ ہم روزانہ کتنے کر سکتے ہیں، یہ پبلک سیشن میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بہتر تو ہے کہ 2 دن بعد ایک کلپ اپلوڈ کریں، لیکن کوئی بہت کسی کو کوئی دین کا جذبہ ہے نا تو وہ 24 گھنٹے میں ایک کلپ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. گائیڈ لائن نمبر 5 کہ یہ جو آپ لوگ بعض نشید پیچھے لگاتے ہیں، ماؤتھ ساؤنڈز لگاتے ہیں، وہ ایک دفعہ نا ہیڈ فون لگا کے خود سن لیا کریں کہ اس میں نشید ہی سنائی دے رہی ہے کہ میری آواز بھی آ رہی ہے. اتنا اونچا نشید لگایا ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈ فون لگا لے تو اس کو صرف نشید ہی سنائی دے گا، میری آواز نہیں آئے گی. تو یہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں. بلکہ اب تو سافٹ ویئر میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جتنی دیر وہ سپیکر بول رہا ہے نا اتنی دیر وہ نشید آٹومیٹیکلی آواز اس کی کم ہو جاتی ہے، جو بیچ میں خاموشی والا گیپ آتا ہے اس میں وہ نشید چلتا ہے. تو وہ سافٹ ویئر یوز کریں. اچھا، اور وہ یوز کریں تب بھی آپ نے اپنا کلپ بنا کے ہیڈ فون میں ایک دفعہ سننا ہے، اس نیت سے کہ جب یہ کلپ کوئی لگائے گا تو اسے نشید کی آواز آ رہی ہے یا انجینئر صاحب کی آ رہی ہے. 3-4 بار چیک کریں، 2-3 بندوں سے کروائیں، اس کے بعد آپ اپلوڈ کریں، جس طرح ہمارے ہدایہ پورٹل والے بھائی کرتے ہیں اتنی محنت کے ساتھ. آپ دیکھیں وہاں آپ کو ذرا کوفت نہیں ہوگی. اور یہ بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمارے آفیشیل چینل پہ ہزاروں ویڈیوز میں سے 2 یا 3 ویڈیوز ہیں جس میں وہ اس طرح کی نشید ہے کوئی، ہم تو نہیں لگاتے. لیکن جو لوگ اس طرح کی کوئی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح عمر سیریز کے کلپ ڈالنے ہیں، کوئی ٹریجک کوئی سٹوری ہے، جس طرح بزر غفاری والا کلپ ہدایہ پورٹل نے بنایا، کمال ہے، ٹھیک ہے، حضرت خالد ابن ولید کے اوپر، ابو عبیدہ ابن جرہ کے اوپر، عبد الرحمن بن عوف کے اوپر، باقی اصحاب کے اوپر، عمر بن عاص کے اوپر، تو وہ آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے سینز بھی ڈالے ہیں، ساری ساؤنڈز ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ بڑی محنت کر کے انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. تو ہیڈ فون لگا کے یہ نشید والا معاملہ دیکھ لیا کریں. گائیڈ لائن نمبر 6 وہ ہے میمز کے حوالے سے، کیونکہ آج کل میمز تو بڑی دیکھی جا رہی ہیں. میمز تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں، تو دعوت میں ایک بہت بڑا کردار ہے میمز کا. لیکن اس میں کسی عورت کو دکھانا، کوئی گالی دکھانا، تو میرا تو اعلان برات ہے یہ کوئی میم نہیں ہے، یہ تو آپ نیکی کے بجائے گناہ ہی کما رہے ہوں گے، اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہلکا سا کوئی میوزک پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی شری گرفت والا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے پیچھے گانے بھرنا یا اس طرح کا کام کرنا، یا کسی عالم کی وہ ویڈیو ہے ہی نہیں ہے، اب الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو کے پیچھے کسی نے گانا بھر کے ان کو وہ وجد کی حالت میں دکھایا، حالانکہ وہ نعت کے اوپر وجد کر رہے تھے، اور اس کے اوپر لوگوں نے، علماء نے ویڈیوز تک بنا دی، اس کی میمز بھی لوگوں نے بنائی، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے، حالانکہ وہ کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی وہی کام کریں گے، وہی گلیز حرکت جو یہ لوگ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی، پوری ورکنگ کرنی ہے۔ مجھے لاکھ آگے کوئی کہے نا جی کہ جی تکوریا کلپ پایا جائے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ کلپ اس طرح نہیں ہوگا۔ الیاس گومن صاحب کے اوپر کسی نے بنایا ہوا کہ دیکھیں جی وہ تو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو بھی جائز کہہ رہے ہیں، او بھائی وہ تو کسی دوسرے فرقے کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ان پہ ٹانٹ کر رہے تھے، وہ پکڑ کے ان کے کھاتے میں ڈال دیے، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی۔ ہاں کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہیں، فقہ حنفی تو آپ کو پتا ہے نا بےہودگی کا گڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بےہودگی انہوں نے نہیں کی وہ تو ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ زیادتی نہ کریں۔ تو میمز کے حوالے سے یہ چیز آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نہ اس کا ایک حصہ کاٹ کے نہ اس پہ چڑھ دوڑے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ، کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے۔ اب ایک ہی ویڈیو آج سے ڈیڑھ سال پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی۔ اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا، وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے، تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے وی لاگز بنا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل بیچ کوئی اور ہوندی ہے، تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی، پوری بات جائے، بیلنس بات جائے۔ اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا، مثلاً کہ قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کریٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ہے، یہی ہے، اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں، تو بڑی سخت زیادتی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے روگردانی کی، پھر یہ ہوا۔ ہاں سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا، سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے، جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا۔ اب یہ پوری سٹوری ہے۔ اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں، میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہو جائے گا۔ وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا۔ تو یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی۔ میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے، اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا، ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی، جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں، علمی رد کریں، علمی رد۔ اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں اس کا، جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ساتھ ڈالا کریں، ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ پہ نہیں، مذاق اڑانا نہیں، ہم نے مذاق اڑانا تو حرام ہے، یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے، ہاں مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے، کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی. حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے میمز والے لوگ, مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے. ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے, وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں, ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات, یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. گائیڈ لائن نمبر 7, جب بھی آپ کلپ بنائیں تو ایک دفعہ اسے خود بھی دیکھ لیا کریں یہ کیا تحفہ آپ مارکیٹ میں پھینکنے لگے ہیں. لوگ خود بھی نہیں دیکھتے, نہ اس کا سٹارٹ دیکھتے ہیں, نہ اینڈ دیکھتے ہیں, نہ تھم نیل کے اوپر جو عنوان بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. بھئی کرنے کیا چاہ رہے ہو؟ تو ایک بار اسے دیکھ لیا کریں کہ کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے, کوئی اینڈ ہوئی ہے. بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹنے کی, وہ کہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے نا ذرا کلپ کو مختصر کریں, وہ مختصر کرتے کرتے اصل بات ہی بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. اور وہ جو ایک کانٹے کی بات ہے جب آپ نے وہ کاٹ دی, چاہے آپ پورا کلپ بھی اپلوڈ کریں وہ کسی کام کا نہیں. لہذا آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے, سٹارٹ ہو اینڈ ہو. ہاں, وہ جس طرح عرب میں ایک مشہور لطیفے کے طور پہ ہے, اوریجنل بھی ہو سکتی ہے بات, ویسے یہ بیان کی جاتی ہے. پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہوگی کہ ان کو تو عربی آتی نہیں ہے. وہ کوئی امام مسجد صاحب تھے نا, تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی, ٹھیک ہے, پہلا حصہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا, اس کے بعد دو ہی رکعت کے اندر قرات بلند آواز سے ہوتی ہے, دوسری رکعت میں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے نا, اس کے اوپر وہ اس نے رکوع کر دیا. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو وہ مفتی نے کہا کہ حضرت, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال تو لینا تھا آپ نے. اور وہاں جا کے کنکلوڈ کرتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ مصر میں چلے گئے اور بک گئے, اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک خاص بندے نے ان کو خرید لیا تاکہ ہم انہیں مستقبل کے لیے تیار کریں. تو یہ سٹوری یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے میں نے بھی کئی بار آبزرو کیا ہے کہ وہ آیات پوری نہیں ہوتی ہیں, مضمون پورا نہیں ہوتا اور لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ رکوع بنے ہوئے, یہ رکوع کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ رکوع اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک مکمل ہے, آپ نے رکوع کرنا ہے تو ادھر کریں آ کے. یہ جو قرآن کے رکوع بنے ہوئے ہیں یہ بڑے اچھے رکوع بنے ہوئے ہیں, ایک ٹاپک سب ٹاپک کے اندر مکمل ہوتا ہے. یہ اگرچہ نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں بنایا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا, لیکن کمال کام کسی نے کیا ہے. یہ سپاروں کے اندر مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے اور پوری سورہ ہجر 14 نمبر پارے میں ہے. کیوں؟ کہ یہ بندوں کا کام تھا, یہ اللہ نے تو پارے نہیں بنائے تھے, اللہ نے تو 114 سورتیں نازل کی تھی, ہر سورت ایک پورا ٹاپک ہے. لیکن رکوع کے اندر بڑی زبردست قسم کی ترتیب ہے, پارے بھی ایون کئی رکوع ایسے ہیں جو ایک پارے سے شروع ہو کے دوسرے میں ختم ہوتے ہیں جب تک ٹاپک مکمل نہ ہو جائے. تو وہ کمال کا کام ہوا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کلپ کو خود بھی دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو, وہ بات پوری کی پوری کنوے ہو رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور اسی کو آپ نے ٹائٹل میں بنانا ہے. بعض اوقات اتنا بےہودہ اس کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں, اتنا بڑا عجیب قسم کا کہ لوگ اسے کلک مارے اور بیچ میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے, انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کا مناظرہ, نہ انجینئر صاحب نو پتا نہ طارق جمیل صاحب نو پتا, عمدہ رہے مناظرہ. گائیڈ لائن نمبر 8 آخری, وہ ہے مونیٹائزیشن پالیسی کے حوالے سے جو میں سٹارٹ میں تفصیل سے بول چکا. کنکلوژن اس کا یہ ہے, نمبر 1, آپ نے جو ویڈیوز کے درمیان جو ویڈیو ایڈ چلتے ہیں اس کو ٹیک نہیں کرنا, اس کو ان چیک رکھنا ہے, تاکہ سٹارٹ میں جو چلتا ہے وہ بھی جب ہوگا چلے گا, ادروائز نہیں وہ چلے, اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہ آئے, کیونکہ وہ انہوں نے اب پابندی لازمی کر دی ہے. اور دوسری چیز, آپ نے ہر ویڈیو کے نیچے نوٹ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کمنٹس میں بھی ڈال کے پن کرنا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں دیکھیں تو یہ یوٹیوب کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ انگریزی اگر آپ کو نہیں لکھنی آ رہی تو آپ ہماری جو قرآن کلاس نمبر 163 ہم نے کل اپلوڈ کی ہے کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر, اس کے نیچے یہ ورڈنگ لکھے ہوئے ہوں گے. اور ایون یہ جو آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ بھی اسی ایک مصیبت میں گھرے گی, ظاہر ہے ویڈیو اس کے نیچے, یعنی ہم اس کے نیچے بھی وہ کمنٹس کر کے اسے پن کر دیں گے تاکہ اگر آپ نے کاپی پیسٹ کرنے ہیں وہ آپ کر کے لگا دیں. آخر میں میں وہ چند ایک باتیں اس حوالے سے کر دوں. پانچ چیزیں پنج تن پاک کی نسبت سے بیان کرنی تھی میں نے. ایک تو ہمارے جو واٹس ایپ کا چینل ہے وہ عثمان بھائی کا جو ہمارا نمبر ہے اکیڈمی کا 03215900162 اور بائٹ سے کریں گے تو +92321590162. اس کے اوپر ایک واٹس ایپ چینل بھی بن گیا ہے, جتنی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ اس پہ شیئر ہو جایا کریں گی. اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں, 80 کے قریب گروپس ہیں, ہر گروپ میں 1000 سے زیادہ ممبرز ہیں. ان کے لنکس بھی ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے ڈال دیں گے, وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. نمبر ٹو, انسٹاگرام کا جو ہمارا چینل ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی مرضی سے بنایا تھا, تو وہ کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں. پچھلی دفعہ آئے تھے وہ, انہوں نے بلو ٹک لینے کے لیے مجھے کہا جی اپنا شناختی کارڈ دیں. میں کیونکہ وہ اوریجنل شناختی کارڈ سے وہ بلو ٹک ملتا ہے, وہ ان کو شکر ہے مل گیا. تو انسٹاگرام کے اوپر بھی ہمارا ایک آفیشیل چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہم جو اپنے دار ارکم جو چینل چلا رہے ہیں وہ وہی چینل ہے جو یوٹیوب پہ آفیشیل ایک چینل ہے یا کمپلیٹ لیکچر. باقی جتنے چینلز ہیں وہ اسٹوڈنٹس چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے معاملات کو وہ خود ہی دیکھتے ہیں, تو اس کا لنک بھی ہم ڈال دیں گے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر تو آپ کو پتا بے شمار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, وہ آپ جو بھی اپنے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تیسری ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com, اس کے اوپر تمام حدیث کی کتابیں جتنی ابھی تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں وہ ان کے پی ڈی ایف رکھے ہوئے, فری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بخاری, مسلم, ابوداؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, المستدرک للحاکم, سنن کبری, البیہقی, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, المجمع الکبیر طبرانی, وہ کتابیں جو دنیا میں صرف عربی میں تھی اور عربیوں کے پاس بھی صرف کئی لائبریریوں میں تھی, اردو میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے تمام ریسرچ پیپرز اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, جو کریٹیکل 5B کربلا والا ریسرچ پیپر ہے وہ تو بنگالی میں اور زبانوں میں بھی ہے, فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہم نے اتنا پروفیشنل فارمیٹ میں رکھا ہے کہ پرنٹ لیں گے بالکل اس کی ہیئر لائن ایکوریسی کے ساتھ آپ کا پرنٹ آئے گا. دوسرے ملکوں والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے جو ہمارے اذکار کارڈ ہیں ان کے بھی اوریجنل پی ڈی ایف اویلیبل ہیں. ویب سائٹ کو آپ ضرور وزٹ کیا کریں, اس میں ایک ترتیب کے ساتھ سارے معاملات موجود ہیں, بجائے آپ رابطہ کرنے کے ادھر کے لیے میں نے فلاں بک دیکھنی ہے, تو وہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں حدیث کی کتابیں بھی, قرآن کی تفسیر بھی, باقی چیزیں بھی. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز ملاقات کے حوالے سے, وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ, سینکڑوں لوگ ہر اتوار کو آتے ہیں, اور صرف اتوار کو ہی ملاقات ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں, کیونکہ میری کوئی ایک جگہ نہیں جہاں پہ میں ہوں اور نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی آستانہ بنایا کہ لوگ مجھے آ کے ملیں. اس لیے مہربانی کریں کہ اتوار کے علاوہ نہ آئے, اور اتوار کے لیے بھی صبح 7:30 سے 9:30 انٹری کا ٹائم ہے, ناشتہ آپ نے یہیں کرنا ہے آ کے, اور کھانا ہم نے گھر کا کھانا بنوایا ہوتا ہے. ایک تو آپ کی بچت بھی ہو جائے گی, دوسرا آپ کے میدے کی بچت بھی ہو جائے گی. کھانا ادھر ہی آ کے آپ ناشتہ کیا کریں, یہ ان سموسوں اور دودھ پتی کے علاوہ ہے جو آپ کو یہاں پہ سرو کی جاتی ہے. ناشتہ سب کو ملتا ہے, 7:30 بجے سے 9:30 تک انٹری کا ٹائم ہے. جو لوگ دور سے آنے والے ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں, جہلم میں بڑے سستے ہوٹل مل جاتے ہیں, تو مہنگے والے ہوٹل بھی ہیں سستے بھی بہت ہیں, تو وہ ایک دن پہلے آ کے ہوٹل میں رہ لیں. اور جو لوگ قریب کے ہیں وہ بھی اس طرح مینج کریں کہ وہ لیٹ سے لیٹ 9 بجے تک یہاں پہ پہنچ جائیں, تاکہ آ کے ریلیکس ہوں. پروگرام بھلے 9:30, 10:15 شروع ہو, لیکن آپ کو 9 سے پہلے یہاں پہ آ جانا چاہیے. واش روم یوز کرنا ہے کسی نے, یہاں پہ ہمارے فرحان بھائی جو لائف سٹوری سیشن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کسی نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے وہ کروائے, ناشتہ کرے, دودھ پتی پینی ہے وہ پیئے تسلی سے. تو ملاقات والا معاملہ یعنی وہ الحمدللہ بلا ناغا ہوتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی گائیڈ لائنس چاہیے ہو تو ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ 9:00 سے 5:00 تک کھلا ہوتا ہے, واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, اور ڈائریکٹ سیل فون پہ کال کریں 03215900162, اس پہ آپ کال کر کے گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش کریں ایک ہی دفعہ آیا کریں, سوائے اس کے کہ آپ کو کسی دوست کو ساتھ لانا پڑے یا کسی رشتہ دار کو, تو ٹھیک ہے آپ دوسری بار تیسری بار بھی آ سکتے ہیں. ادروائز کوشش کریں ایک بار ہی آئیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اس کو مینج کر سکیں. ابھی پچھلے دنوں میں تو یہ حالت تھی کہ نیچے روڈ تک لوگ ہوتے تھے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ریگولرلی آنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ادھر بیٹھنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے, یہ آپ کو فیل ہو گیا. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں, آپ دیکھ لیں 90% سے زیادہ لوگ ہر دفعہ پہلی دفعہ ہی آتے ہیں. انہیں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کریں اگلی دفعہ آپ نہ آئیں. یہ نہیں کہہ رہے تبلیغی جماعت کی طرح کہ اگلی دفعہ دو بندے ساتھ لے کے آئیں, نہ ہمیں ضرورت نہیں میرے بھائی, میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو تو کیا مسئلہ ہے بھائی, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہاں ویڈیو ریکارڈنگ ہم اس لیے بڑی بہترین کرتے ہیں, اس کی آڈیو کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے یار دیکھیں, ٹھیک ہے. یہاں ہمیں یعنی مینج کرنا مشکل ہو جائے گا, ورنہ تو میں صرف پنڈی سے لاہور کے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ رائے ونڈ سے بڑا مرکز بن سکتا ہے. ہاں آپ دیکھیں پچھلے 15 سال سے ہر بار 250, 300, 400 لوگ آئے, جو زندگی میں ایک بار ہی آ رہے ہوں, آپ ذرا کیلکولیٹ کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور باقی جو یہاں لوگ آتے ہیں پرچیوں پہ لکھ کے سوال دیں, کرنٹ افیئر کو میں ڈسکس کروں گا پرچیوں پہ, میں کوشش کرتا ہوں ساری پرچیاں ختم کروں, اور اس کے بعد تصویر بھی ساروں کے ساتھ کھچواتا ہوں. رہ گیا وہ گپ شپ والا معاملہ, وہ تو پھر ہر بندے کے ساتھ میں 5 منٹ بھی بیٹھوں تو اگلی اتوار تک بیٹھا رہوں گا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس میں معذرت قبول کیا کریں, اور لوگ پھر ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں جی لادا سے کوئی ٹائم لے کے دیں. یار لادا سے میرے بھائی, میں تو اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ تو کئی سالوں سے یہ حالت ہے کہ سلام دعا کی, کوئی کبھی کوئی کریٹیکل میٹر ہو تو انہیں بھی پتا ہے, وہ بھی مجھے تنگ نہیں کرتے, بیوی بچے بھی تنگ نہیں کرتے. ظاہر ہے کسی ایک کو تو یہ قربانی کرنی پڑے گی, اور یہ ایسے ہوتا ہے. ہمیں کوئی حقوق العباد کا اس حوالے سے درس نہ دے, ہر بندے کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے ہیں تو اس وقت کی ان کی صورتحال اور پہلے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر معاملات ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. اب دیکھیں میری لائف کو جو تھریٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میری آزادی تو ختم ہو چکی ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جو میں اثر سے مغرب جو ہے وہ کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھانے والا, ہاں جی چاٹ کھانے والا بندہ, ٹھیک ہے جی پیدل واک کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. چلے اس لفظ کو اپنا بڑی پذیرائی مل گئی ہے, یہ نیگیٹو مانو میں نہیں استعمال ہوتا, وہ جب سے ہمارے پٹھان بھائی نے یوز کیا نا. تو یعنی یہ اس معاملے میں ہے کہ یعنی وہ تو اپنی موت اب مر گیا, اب تو میں اس کو کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا آرمی چیف پرائم منسٹر بھی اس طرح زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں پاکستان میں, ڈی جی آئی ایس آئی نہیں, تو یار وہ لوگ ملازم پیشہ ہو کے اس طرح زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے. میں تو پھر بھی ایک اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں جو امت لیول کی ہے, جو 3 سال کے لیے نہیں ہے کہ جب تک میری نوکری ہے, نہیں یہ نوکری تو پکی ہے, یہ تو اللہ کی نوکری ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے الحمدللہ, اور یہ لیگیسی دن بدن اللہ کے فضل سے پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر لوگ اپنی نوکری کی خاطر اپنے ملک کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اس طرح کی قربانیاں کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ توب کے منہ کے آگے آئے, نہیں. کسی سے دعوت کا کام کرنا ہے اس کو آپ قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کروائیں, یا زیادہ سے زیادہ کوئی نارملائز ہو جائے تو ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں, خود کوئی ویڈیو بنا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کو جو اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں. ادروائز کوئی چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے, وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ میری طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ نہ ہو کہ آپ دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں, پھر تو آپ دعوت کا کام کریں. دعوت میں ٹھیک ہے کسی کو اگر آپ شیئر کرائیں گے میری ویڈیو, وہ 4 گالیاں مجھے نکالے گا, 2 آپ کو نکالے گا, آپ کو ونریبل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ خود ویڈیو میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر آپ ونریبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں جس طرح باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بے فکری کے ساتھ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو آ کے کوئی ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے گا یا نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی کوئی جہادی سو کارڈ تنظیم کا خطرہ نہیں ہے, کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کو شہید کرے گی، چندے لے گی، یہود و نصارہ سے شہید مسلمانوں کو کرے گی، تو آپ بھلے پھر کام کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ مولویوں سے پنگا لینے کی ضرورت ہے، محنت عام بندے پہ کرنی ہے، اور وہ بھی کرنی ہے قرآن کی آیات اور احادیث دکھا کے، میری ویڈیو سے نوٹ کریں، ان کو شیئر کروائیں، اس سے بھی چڑھ دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ انجینئر صاحب کی شکل سے ان کو کوئی چڑھ نہیں ہے، اصل میں چڑھ قرآن و سنت سے ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے، اور یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، وہ قرآن و حدیث سے بھی اتنی نفرت کریں گے جتنی ہماری ویڈیو سے کر رہے ہوں گے، لیکن بہتر یہ کہ پہلے وہ ڈوز دیں ان کو، اس کے بعد اگر کوئی بندہ قبول کرتا ہے انہیں کہ ہاں یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو، اس میں آپ کو تفصیلی پتا چل جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا مقدمہ میں نے یوٹیوب کے حوالے سے اور اپنی پالیسی اس حوالے سے جو نئی ابھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، تو وہ ایک مجبوراً مجھے ویڈیو ریکارڈ کروانی تھی، وہ میں نے کروا دی ہے، باقی میری لائف سٹوری بھی الگ سے اپلوڈ ہے، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے سے زیادہ اپنے حوالے سے ہر چیز میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں، میں نے کوئی چیز اپنی چھپا کے نہیں رکھی، ایک ٹاپک تھا میری زندگی کا جو میں نے اپنی جاب کی ریٹائرمنٹ کیوں لی اور اسٹیبلشمنٹ کا اور میرا کیا اختلاف چل رہا تھا، جو میں نے کبھی کیمرے میں بیان نہیں کیا تھا، وہ بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری موت کے بعد اس کو کوئی ایک ویک پوائنٹ کے طور پر پریزنٹ کرے، میں خود ہی بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ابھی میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میں نے پبلکلی سامنے نہ رکھا ہو، باقی یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، آپ ویڈیو میں تلاش کریں، میں نے بیان کر دیا ہوگا، ہر بندے کو تو میں نے نہیں بتانا کہ میری نجی زندگی کیسی ہے یا میرے دعوت کے حوالے سے مصروفیات کیا ہیں، میں اپنی سیکیورٹی کو کیسے مینج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہر بندے سے میں نے ڈسکس نہیں کرنے، جتنی ضرورت تھی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا تاکہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہ کر سکے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے، کوئی مذہبی جماعت کرے، پولیٹیکل جماعت کرے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہوگی، اس طرح ہوگی، اور اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے کہ جو کوئی میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کو بھائی پورا کلپ بھیج اور ٹائم قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی کٹا ہوا آئے گا، وہ پوری ویڈیو اس نے دیکھی ہوتی تو اسے پتا ہوتا کہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا۔ باقی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ میں جو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا اس کے اوپر میں بات کروں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کم از کم ایک ہفتہ مانگا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی وہ والی ورکنگ مکمل کر لینے دیں تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں، مجھے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، پہلے دن سے کلیئر ہے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی کلیئر ہے، میں صرف اشارتاً آپ کو بتا دوں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو میں نے فون کیا تو آدھ پاؤں ان کے پھول گئے، علی بھائی حکم کریں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں ڈیلیٹ کراؤں گا، تم نے یہ حرکت کیا کی ہے تمہیں نہیں پتا تھا، اور وہ جی بس آپ سمجھے نا بس مجبوری تھی، اور انہیں پتا تھا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہ ان کی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو لگے گا ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے فرقہ ورانہ چیز کو ہوا دینے کے لیے اسے یوز کیا، تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتوں ایجنسی سے نہیں دبا اپنی دعوت کے حوالے سے، تو یار یہ بےچارے برگر کھالنے والے لوگ، یہ تو شاہی کوئی نہیں یار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے، تو لیکن میں ان پہ بھی ترس کھاؤں گا، یہ بھی بےچارے مس یوز ہوتے ہیں، جس طرح ان کا بڑا 11 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا، جب نکلا تو کہنے لگا میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا، تو یہ چھوٹے بھی بےچارے یوز ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹرینڈ چلایا کس نے اور کس لیے چلایا، تو وہ میں ظاہر ہی حرکت نہیں کروں گا کہ جس طرح یہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بھی اس سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ دوڑوں، نہیں اس طرح نہیں، میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گا۔ باقی یہ کہ ان کی طرف سے مجھے آفیشیل ای میلز بھی آئیں کہ جی دیکھیں ہم نے آفیشلی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے اس لیے کہ میں کوئی ریبٹل نہ کروں، تو میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو میں بڑی ٹھنڈی کر کے آپ کو پتا ہے تسلی سے پوری چیزیں آبزرو کر کے اگلی اتوار تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ، اس سے پہلے ہی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ لیں جی ریل ٹائم آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں نا، اللہ کا نام لے کے میں ان کو شروع کرتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو میں کہا ہے کہ کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو میرے دلائل کا جواب دے سکے، کیا آپ کے بعد علم ختم ہو؟ نہیں نہیں، یہ میرے بھائی دلائل کا جواب کی بات ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہوئی کہ میرا جواب نہ دے سکے. میرا جواب تو لوگ دے رہے ہیں گالیوں کی شکل میں. یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیا جو قرآن اور حدیث کی جو واضح براہین ہیں، دلائل ہیں، ان کا جواب دے سکے. بالکل، یہ تمہارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم جو قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھتے ہیں اس کا جواب کہانیوں سے، سٹوریوں سے، رو پیٹ کے، گالیوں سے نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو قرآن سے جواب دینا پڑے گا، اور قرآن سے جواب ہو گئی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے نازل کیا ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اگر اس کے پہلے صفحے پہ لکھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخری صفحے تک بھائی یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا باول اک بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، اے گوڑی جے نکلنا. صبح، دوپہر اور شام کے ذکر بتا دے جو بندہ روزانہ کر سکے حدیث کے مطابق. ہاں، اس کے لیے ہم نے بلو کارڈ لکھ دیا ہے، آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ مل جائے گا. اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، بخاری میں مسلم میں جو رپورٹ ہوئے. اور بلو کارڈ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ آلموسٹ کوئی 27 کے قریب ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو 5 کریٹیکل تھے نا وہ الگ سے بھی ایک اورنج کارڈ بنا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اگر کوئی سارے نہیں بھی کر سکتا تو وہ کر لے، وہ ساری چیزوں کو کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا سجدہ شکر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ یہ نفلی سجدے کے اندر سجدہ شکر میں کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کرنی ہے تو. باقی جو نماز کی شکل ہے اسے عربی میں رہنے دیں، اور عربی کی ایک دعا ساری دعاؤں کو کفایت کرتی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی، چاہے رزق ہو، اولاد ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی بیوی ہو، اچھا شوہر ہو، وہ فی الدنیا حسنا ہے. اور وفی الآخرۃ حسنا میں آخرت کی ہر بھلائی ہے، خواہ عذاب قبر سے بچنا ہو، میدان محشر کی سختیوں سے آزادی ہو، میزان عمل پہ آسانی، پولیس راج سے گزرنا، یہ سب کچھ وفی الآخرۃ حسنا ہے. کیا رکوع اور سجدے میں تاک تسبیح پڑھنا لازمی ہے؟ اور کیا ایک سجدے میں لمبی تسبیح اور دوسری میں تھوڑی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جس طرح مرضی پڑھیں آپ، دونوں طرح جائز ہیں. اور تاک تسبیح بھی کوئی ضروری نہیں ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدے میں 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے. اب 10 تو ظاہر تاک نہیں ہے، ایون ہے. البتہ تاک کریں گے تو وہ ایک پسندیدہ چیز ہے، مشروع نہیں ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنازے میں بھی تاک صفے ہونی چاہیے، اور اس تاک کو بنانے کے لیے سنت کو قتل کرتے ہیں وہ، کہ اگلی صفوں میں جان بوجھ کے گیپ چھوڑ دیتے ہیں ایک فالتو صف بنانے کے لیے. اب صفے بن رہی ہیں 4، وہ کہتے ہیں نہیں 5 پوری کرنی ہے، چوتھی کو ٹنڈا کر کے بنا دیں گے. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا جس کے پیچھے 2 صفے تھی، تو آپ نے تو توڑ کے 3 نہیں بنائی. اس بنیاد پہ کہ تاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ بھی تاک ہے، اللہ بھی تاک ہے نا، ٹھیک ہے، اسی لیے وتر تاک رکھے گئے. یہ تو حدیث ہے بخاری میں کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ حرکت کرنا کہ سنت کو آپ توڑ دیں تو بالکل غلط ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے جو حروف تہجی ہیں وہ بھی ایون ہے، آڈ نہیں ہے. محمد کے حروف تہجی وہ بھی جفت ہے، تاک نہیں ہے. اس طرح یعنی خامخواہ چیزوں کو ریلیٹ کر کے تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے. مویشیوں کے ڈیرے پر کام کرنے والوں کے کپڑوں کا کیا حکم ہے اگر مویشیوں کا پیشاب وغیرہ لگاؤ؟ دیکھیں، جو پالتو جانور ہیں جن کا ہم دودھ یا گوشت استعمال کرتے ہیں، تو بھائی اس سے تو ہمارا روزگار جڑا ہوا ہے. یہ تو کچھ عرصے سے ٹیکنالوجی میدان عمل میں آئی ہے، ادروائز تو پوری انسانیت اسی کے اوپر چل رہی ہے. آج بھی بچے دودھ کے اوپر بڑے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان چیزوں کو اپنے ذریعہ معاش کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پہلے تو ہر ایک بندے نہیں رکھی ہوتی تھی, لیکن اب چلے جب سے یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگ کرنسی پہ آ گئے ہیں تو کوئی اور محنت کرتے ہیں اور خرید لیتے ہیں دودھ, ورنہ تو گاؤں ایریا میں تو سب نے اپنے گھر کا دودھ رکھا ہوتا تھا. ایون دودھ کو بیچنا یا خریدنا اس کو تو وہ بڑا معیوب سمجھتے تھے, ایک وہ زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی دی ہے کہ جو پالتو جانور ہیں جن کا گوشت یا آپ دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان کا پیشاب یا گوبر وہ ناپاک نہیں ہے, وہ کپڑوں کو لگا ہو تو آپ کی نماز درست ہے. البتہ ایک وہ سمیل والا ایشو ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. ایون آپ کپڑے بھی چینج کر لیں تب بھی ان بندوں کے جسم سے بھی سمیل وہ آ رہی ہوتی ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو جو لوگ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے عرب کے, تو کیا وہ اپنے ساتھ دو دو تین تین جوڑے لے کے نکلتے تھے؟ نہیں. آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب بکریوں کا باڑا جہاں بکریاں آپ نے پالی ہوئی ہیں تو اس میں تو کوئی ایک انچ جگہ بھی نہیں آپ کو ملے گی جہاں ان کی مینگنیاں یا پیشاب نہ ہو, اس پہ نماز بھی درست ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ جو جانور ہے پالتو جانور ان کا گوبر یا پیشاب نجس ہے. لیکن انہوں نے بھی ایکسٹریم وہ رویہ نہیں اختیار کیا, وہ کہتے ہیں یہ نجاست خفیفہ ہے, ہلکی نجاست ہے, باقی کے لیے تو وہ ایک درہم کی مقدار بتا رہے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے ایک درہم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کی قمیض کے اوپر لگا ہے دامن پہ تو دامن کے چار حصے کریں, ایک حصہ اتنا بنتا ہے, اتنا بھی پیشاب لگ جائے نا تو وہ کہتے ہیں بالکل نماز درست ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لگ جائے تو وہ پالتو جانور کی اللہ نے چونکہ ہمارا رسک جوڑا ہوا نا, ایندھن بھی گوبر سے ہوتا ہے, آج تک گوبر استعمال ہو رہا ہے, پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا. تو اب جو لوگ وہ تھاپیاں لگایا کرتے تھے تو اپنے کپڑوں کا ان کے تو ناخنوں میں بھی یہاں پھنس جاتا تھا, تو اس طرح کون احتیاط کر سکتا ہے؟ تو اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ جو اکثر اہل سنت کے ائمہ کا ہے کہ یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں. تھوک ناپاک نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تھوک چاٹنا شروع کر دے. اس لیے دیکھیں میں نے بڑے احتیاط کے الفاظ استعمال کیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پیشاب یا گوبر پاک ہے ورنہ ان کا ایسی پیو. ہاں تو میں تو تمہیں پتا استاد ہے انہوں کا, میں گالی نہیں پہ کرتا. ٹھیک ہے نا, خیر وہ بھی کہتے تو میں کہتا تھوک بھی پاک ہے, پھر میں کہتا تھوک بھی پاک ہے تہاڈے نزدیک, چٹو بلغم پسینہ یہ وہ ہے جو انفیوں کے نزدیک بھی پاک ہے, تو کیا چاٹتے ہیں یہ؟ تو کہیں گے نہیں جی پاک کا مطلب یہ تو نہیں کہ چاٹا جائے. سرکار اوتھے بھی کسی پالتو جانور کا پیشاب یا گوبر اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے آپ کھانا شروع کرتے ہیں. وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے کے بارے میں فرما دیں, وہ روایت تو کمزور ہے. جو روایت صحیح ہے وہ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص وضو کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے, اس میں ابو داؤد میں تو آسمان کی طرف دیکھنے کے الفاظ ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے. جو مسلم شریف میں ہے اس میں صرف دعا کا ذکر ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے وضو کے بعد جو دعا ہے. نماز میں تو ہم وحدہ لا شریک لہ نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور اس میں آپ نے یہ والے الفاظ بھی ایڈ کرنے. نماز کے دوران شہادت کی انگلی ایک بار اٹھانا جائز ہے یا بار بار حرکت دینا؟ اٹھانا تو مسلسل ہی ہے آپ نے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. وہ تو مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام جیسے ہی تشہد بیٹھتے تو اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کے یوں جو ہے وہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لیتے ہیں. اس طرح کرنا بھی سنت ہے, اور یوں کرنا بھی, اس کی جڑ میں رکھ کے یہ 53 کا عدد بنانا یہ بھی سنت ہے. نماز کا میرا پریکٹیکل دیکھ لیں. البتہ ہلانا کوئی ضروری نہیں ہے, نبی الاسلام سے ثابت بھی ہے اور نہیں بھی ثابت. وہ جو ثابت ہے وہ آخری دعاؤں میں آپ نے کبھی اس کو ہلکی سی حرکت دی ہے. البتہ جو چیز ضروری ہے وہ مسلسل اٹھا کے رکھنا ہے, یہ نہیں کہ اشہد اللہ پہ اٹھانا اور الا اللہ پہ گرا دینا، نہیں، مسلسل اٹھا کے رکھنا ہے. نماز کے پریکٹیکل والی میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ علماء کی کتابوں میں سے ان کی غلطیاں نکالتے ہیں اور آپ کے ریسرچ میں غلطیاں نکالیں، وہ ٹھیک ہے جی، نکالیں بالکل، کیوں نہ نکالیں. جو ہم سے کوئی چیز مس ہینڈل ہوتی ہے تو ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم رجوع کریں گے. میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع، اور میں نے اپنی وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہوئی ہیں. باقی کسی کے کہنے پہ آپ نے غلطی نہیں مان لینی، اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کرنا ہے. یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ میرا موقف کسی کی زبانی سن رہے ہیں. یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں کاٹتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں جتنے لوگ بھی اس طرح کی چیزیں لے کے آئے ہیں، جب انہوں نے مجھ سے ون ٹو ون بات کی ہے نا، تو پہلے سوال میں فیل ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پوری ویڈیو کون سی، ذرا مجھے دکھائیں، یہ تو نہیں پتا. اور اعتماد اسمانت ہے، کتنی سخت زیادتی والی بات ہے. قرآن و سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے، خواہ میں آپ کو بتاؤں خواہ شیطان آ کے بتا دے. اے تو بخاری میں لکھا ہے نا، آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی، تو سچی بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. پراپرٹی کا کمیشن حلال ہے یا حرام؟ جو ڈکلیئرڈ ہے وہ تو بالکل حلال ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. فرض نماز ہونے کے بعد اگر چار پانچ لوگ دوبارہ نماز کروانا چاہیں تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جی کروا سکتے ہیں، شرعی طور پہ تو کوئی کباہت نہیں. فرقوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، دیوبندیوں کو، بریلوی اور اہل حدیث اور شیاطینوں کے نزدیک دوسری جماعت درست ہے، اور دیوبند کے نزدیک بھی درست ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی فقہ میں تو الاؤڈ ہے، وہ کہتے ہیں علماء نے منع کیا ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ شرارتن دوسری جماعت کروائیں گے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ نے ناک ہی کاٹ دینا ہے. شریعت کو کون سے علماء بدل سکتے ہیں؟ وہ جن کو ہمارے اعلی حضرت نے واجب القتل قرار دیا ہوا ہے، وہ علماء ان کی اوقات کی شریعت کو بدل دیں جن کو ہمارے اعلی حضرت نے کہا یہ واجب القتل ہے. وہ دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ انجینئر صاحب اہل سنت سے خارج ہیں، اور میں کہ تہنوں تے اللہ دے بندے ہو، 100 سال پہلے اعلی حضرت اہل سنت کے اسلام تو خارج کر گئے نے، تھی اپنی فکر کرو. ظاہر ہے بات تو اعلی حضرت کی چلے گی نا، جن کے فالوور زیادہ ہیں، ان کے نزدیک تو جی سواد اعظم تو وہ ہے نا. پھر تو بھائی دوسری جماعت درست ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ ایک صحابی لیٹ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے. دوسری روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے قربانی کی، اور وہ قربانی یہ تھی کہ وہ نماز اپنی پڑھ چکے تھے، اس کے باوجود اس نئے آنے والے بندے نے جماعت کروائی اور انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے. یہ اصل ہے حدیث دوسری جماعت کی. اور امام بھی دو جماعتیں کروا سکتا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے ان کی امامت کرواتا تھا. اپنی تو پڑھ آئے ہیں تو امامت کس چیز کی کروا رہے ہیں؟ خود نفل نیت کر رہے ہوتے تھے اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے، لہذا دونوں باتیں ثابت ہو گئیں، فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں، نفل والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں. اور اسی میں امپلائڈ ہے زور والے کے پیچھے اثر کی نماز ہو جاتی ہے، اثر والے کے پیچھے زور کی نماز ہو جاتی ہے. صرف وہ جماعت جو ہے نا اس کا ثواب آپ نے ویل کرنا ہے. ایون تراوی میں ایک بندہ لیٹ پہنچا ہے، ابھی اس نے عشاء بھی پڑھنی ہے، تو جو دو تراوی ہو رہی ہیں ان کے پیچھے عشاء کے چار فرض نیت کرے، جب امام سلام پھیرے وہ دو اور ملا کے اپنے فرض پورے کر لیں. اور یہ مسئلہ صرف سب کانٹیننٹ کا ہے، عرب ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے جماعتوں کی. جیسے ہی سلام پھیر کے امام فارغ ہوتا ہے نا، تو جو لوگ لیٹ شامل ہوئے ہوتے ہیں نا، جب وہ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی کندھے پہ لوگ ہاتھ لگا کے نا ساتھ کھڑے ہو کے، تو پھر وہ جماعت شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ مغرب عشاء اور فجر کی ہے تو جیسے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شامل ہوتا ہے نا، وہ وہیں سے قرات اونچی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اب جماعت بن گئی. اور جماعت در جماعت ہوتی ہے. اب اگر اس کی ایک رکعت رہتی تھی، وہ دوسرا سلام پھیر کے سائڈ پہ ہوا وہ کھڑا ہوا، اور ایک تیسرا آئے گا وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، یوں چین بنتی چلی جائے گی. وہاں پہ کلچرل ہے، کیونکہ وہاں فقہ حنفی نے پنجے نہیں گاڑے، کیونکہ ادھر کے لوگوں کو عربی آتی تھی، فقہ حنفی ساری اجمی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں پرسنل میٹنگ میں کہا کہ انجینئر صاحب اس فقہ کی کیا بات کریں، یہ تو اجمیوں کی فقہ ہے. جب میں نے نماز کے طریقے پہ ان سے بات کی، ان کا نماز کا طریقہ بھائی رفع الیدین سے، میں نے کہا آپ نہیں کرتے. کہتے نہیں میں کرتا بھی ہوں کبھی کبھار، حنفیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے. قریب پھر بھی کوئی نہیں ہوئے. آج بھی ڈاکٹر اسرار اور مدین سب تو وڈی لانتا کوئی بھیج دینا تو دیوبندی تے اے بریلوی بھیج دینا، اہل حدیث تو بھیجتے ہی ہیں، تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اس لیے بہتر ہے ننگی تلوار بن جاؤ. نظر تو میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے تو دبو جا کے. آئی ڈی کارڈ پر غلط تاریخ پیدائش لکھوانے اس کی وجہ سے جو جاب کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ جیسا کہ گورنمنٹ جاب کے لیے عمر کی حد مقرر ہوتی ہے. بھئی اب شروع میں جو اب شناختی کارڈ بن چکا ہوا ہے سٹارٹ میں، اگر آپ نے فی نفس سے اس کے لیے دو نمبری کی ہے پھر تو بالکل غلط ہے. اور اگر آپ کا وہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اور آپ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ یہ آپ نے حرکت کرنی ہے، پھر اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے شناختی کارڈ کو اس طرح ٹیمپر کیا ہے کہ آپ جاب حاصل کریں، پھر تو ظاہر ہے غلط ایک کام ہے نا. سیدھی سی بات ہے، یہ تو غلط کام ہے. البتہ اب اگر آپ جاب پہ آ چکے ہیں اور آپ کی ڈگری ٹھیک ہے اور اس پوسٹ کے لیے آپ کوالیفائڈ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اسے آپ کنٹینیو کریں. جناب آمزہ اور اشلی تھانوی نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور تفسیر بھی کی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا عقیدہ ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہے؟ حالانکہ ایک ہی مدرسے سے پڑھا ہے دونوں نے. انہیں مدرسے جیسے سے کوئی نہیں پڑھا انہوں نے، ان آمزہ بریلوی صاحب کا سکول آف تھاٹ الگ سے تھا. ہاں دونوں حنفی تھے، تو عقیدہ مختلف اس لیے ہے کہ نہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا نہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا. اگر قرآن پہ عمل کیا ہوتا تو عقیدہ مختلف نہ ہوتا. تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، ان کے عمل کرنے میں خرابی ہے. آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ اتنا پیارا کیا ہوتا ہے اور تفسیر بالکل الٹ کی ہوتی ہے اس کے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے سب سے بڑا تماشا جو ہے وہ اماموں کی تقلید کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. انہیں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بتائیں جس میں کسی امام کا نام موجود ہو. قرآن تو ایک ہی امام کو جانتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے، باقی سب کو وہ کہتا ہے کہ ان کے انڈر آتے ہیں. اور انہوں نے اماموں کی تقلید واجب کر دی، ایک آیت انہیں ملی وہ بھی آدھی پڑھتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کہتے ہیں دیکھیں یہ تین اطاعتیں ثابت ہوگی، اللہ، رسول اور اولی الامر. اور وہ کہتے ہیں اولی الامر جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں، حالانکہ یہ اسپیسیفکلی حاکم وقت کے لیے، امر جس کا حکم چلتا ہو. جیدی کار زنانی بھی نہ گل مندی ہے، اولی الامر کتوں ہیں مولوی؟ اگلا حصہ نہیں آیت کا پڑھتے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اس حکمران اول الامر سے بھی اختلاف ہو جائے یا مولانا صاحب سے، تو فیصلہ اللہ رسول سے کرانا ہے. ادھر تو آنا چاہیے تھا فیصلہ اللہ رسول اور امام وقت سے کروانا ہے. ٹھیک ہے، شیعہ کا بھی جو عقیدہ امامت ہے فارغ ہو جاتا ہے اس ایک آیت سے، سنیوں کا جو عقیدہ تقلید ہے وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس آیت کے اوپر میں قرآن کی تفسیر میں بھی تفصیل سے بولا اور وہ الگ سے کلپ بھی اپلوڈ ہے، تقلید کے نام کے اوپر ڈراما بازی. یا آپ میرا کلپ دیکھیں، کانوں سے دھواں نکالنے والا ہے. ایک ایک آیت ایک ایک حدیث میں نے اس میں ڈسپلے کروائی ہے. اور دوسری میری ویڈیو ہے اماموں کی گستاخی کا الزام، مسئلہ 197 ہے، اس میں بھی میں نے کھول کے بیان کیا. کیونکہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں اماموں کا گستاخ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو یہ اماموں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. ہم آیت پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی پھر ماؤ نیفا غلط سن. ہم یہ اسی طریقے سے کہ ہم عیسائیوں کو بتائیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے مشکل کشا نہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 75 اور 76، اور آگے سے کرسچنز ہمیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ پھر حضرت عیسیٰ غلط سن. بھائی حضرت عیسیٰ نہیں غلط تھے، ان کی طرف عقیدہ منسوب غلط ہے. قرآن تو بتا رہا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے. یہاں بھی امام غلط نہیں، اماموں کو جو خدا بنا لیا تم نے، منی گاڈ بنایا، منی پیغمبر بنا لیا، یہ غلط ہے. کیا فورن کرنسی ٹریڈنگ کرنا جائز ہے جیسا کہ لوگ ڈالرز میں انویسٹ کرتے ہیں. اب تو گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی ہے اس کو تو آپ نے فالو کرنا ہے, باقی اس طرح کی یہ کرنسی کے مارکیٹ سے ڈالر اٹھا کے اسے شارٹ کر کے اور پوری قوم کو جو ہے وہ اس طریقے سے مصیبت میں ڈال دینا, بھائی یہ تو ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہاں چند ایک کسی نے تھوڑے بہت رکھنے ہیں وہ رکھے, اس کا رائٹ ہے, وہ تو ہم نے گولڈ بھی رکھا ہوا ہے گھر میں زیور کی شکل میں, اسی طریقے سے کسی نے فورن کرنسی تھوڑی بہت رکھی ہے وہ تو ٹھیک ہے, بینک میں اکاؤنٹ کھولیں فورن کرنسی کا, لیکن آپ ساری فورن کرنسی اٹھا لیں, سارے پلاٹس جو نئے نئے لانچ ہوئے ہیں وہ ساروں کی فائلیں اٹھا لیں اور بعد میں اپنی مرضی سے انہیں مہنگا کر کے بیچیں, تو میرے بھائی یہ غریب آدمی تو ان ہاؤسنگ اسکیمس کے اندر اپنی قبر بھی نہیں بنا سکتا, پلاٹ کہاں سے خریدے گا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, ذخیرہ اندوزی کی ایک شکل ہے یہ. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا ایک کافر کے ہاں مان لینا ان کی بزدلی کی علامت نہیں, نہیں بزدلی کیوں ہے, ہاں جو آپ کو بتایا گیا نا بزرگوں کے بارے میں اس کے تحت تو واقعی بزدلی بنتی ہے, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نگاہ مار کے مرید جلا کے راکھ کر دیتے تھے, تو حضرت عمر کی تو پھر نگاہ جو ہے وہ پورا مکئی جلا دیتی, ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی, اب تو بالکل نہیں ہوتا انجینئر کے آنے کے بعد. ہاں انجینئر کے آنے کے بعد یہ آپ کا سارا جھوٹ تو اڑ گیا, یہ جھوٹ تو گیا اب آپ کا, تو ایسا نہیں ہوتا. خود نبی علیہ السلام نے مان لی بھائی طائف سے جب آئے ہیں, ہاں آپ کو امان جب دی مکے کے سردار نے تو پھر آپ انٹر ہوئے مطعم نے, اور اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ آج مطعم مجھے کہتا تو میں سارے بدر کے قیدی بغیر فدیہ لیے ہی چھوڑ دیتا, کیونکہ اس نے مجھے اس وقت امان دی تھی جب قتل کے فتوے میرے جاری ہو چکے تھے, آپ کو مکے میں شہید کرنے کا پلان ہو چکا تھا, تو وہ قبائلی سسٹم تھا, آپ مکے میں انٹر نہیں ہو رہے تھے, زید ابن حارثہ کے ذریعے جو طائف میں آپ کے ساتھ تھے آپ نے پیغام بھجوایا, تو مکے کا سردار کافر ہونے کے باوجود اس نے بیسک ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کو پناہ دی, پھر آپ مکے میں انٹر ہوئے. تو یہ کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, کبھی کبھار اللہ چاہے تو معجزہ کرامت بھی کر سکتا ہے, عموماً معاملات معجزات کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے, وہ آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے. ایک مرد کتنی پیور چاندی پہن سکتا ہے, 4.5 ماشے کے اوپر اتفاق ہے, اس سے زیادہ نہ ہو, وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں, لاکٹ نہیں پہن سکتا یا بالی بھی نہیں ٹانگ سکتا, انگوٹھی. عام آدمی کو دین کی کیسے سمجھ لگے جبکہ معاشرے مختلف فرقے ہیں, وہ سمجھ لگی ہے تو پرانی گل ہے, اے پچھلی کو صدی دے کو سوال لگ رہا ہے, لگ سمجھ گی سب نو بھائی, جو اللہ کی تلاش میں اسے سمجھ لگے گی بھائی, جو ہمیشہ کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے دین, وہ آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے تو کسی نے آپ کے جیب میں وہ پرچی نہیں ڈال لینی کہ یہ حضرت کامیابی کا نسخہ ہے, محنت کریں گے بھائی, دنیا میں کوئی کام محنت کے بغیر ہوا ہے؟ ایک گندم کے دانے کو روٹی تک پہنچتے ہوئے کتنی محنت ہوتی ہے, تو تھوڑی سی محنت کریں. دنیا میں ہمارے چھوڑے جانے کے بعد تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ سمجھ نہیں بھی لگتی, سب کو سمجھ لگ گئی ہے. قبر کی زندگی میں روح اور جسم کا کیا تعلق ہے, یہ برزخی معاملہ جی, تعلق ہے ذہن میں رکھیے گا, لیکن روح اس مٹی کی ڈھیری میں نہیں ہوتی, ادھر صرف جسم ہے, اور اس جسم کے اوپر بھی جو کیفیت گزر رہی ہے عذاب کی شکل میں یا رحمت کی شکل میں, وہ آپ کیمرے سے آبزرو نہیں کر سکتے, وہ ہڈیاں راکھ بھی بن جائیں اگر وہ جنت میں ہے تو جنت میں. اب یہ دنیا ہی ایک وکھری ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس دنیا کے ساتھ, جب اس دنیا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو یہ سائنس تو دنیا کی زندگی سے ڈیل کرتی ہے نا, فزیکل ورلڈ سے, فرشتے, برزخ, قبر, آخرت, جنت, جہنم, یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہی نہیں ہیں, ان کے اوپر یہ رولز اپلائی ہی نہیں ہوتے, اس لیے ان پہ صرف ایمان رکھا جاتا ہے, اسی لیے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر. دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے, کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بدل سکتی ہے, یہ روایت تو کمزور ہے لیکن یہ بات اوریجنلی درست ہے, ایک ایکسیپشن کے ساتھ, کہ جو تکلیفیں آپ کے مقدر میں اللہ نے طے کر دی ہیں نا کہ ان کے ذریعے میں نے آزمانا ہے, وہ دنیا کی کوئی دعا اس تکلیف کو نہیں بدل سکتی, وہ آزمائش ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری میں 2812 جو حدیث ہے اور 447 ویحا مار تقتلہ الفئۃ الباغیۃ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس کے اینڈ پہ حضرت عمار کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن فتنے میں مبتلا تو ہو گئے، فتنے سے مراد آزمائش۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹانگیں لٹکا کے کسی صحابی کے باغ میں، دروازے پہ دستک ہوئی، نبی الاسلام نے کہا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا حضرت ابوبکر، آپ نے اپنے دائیں طرف انہیں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کہا اب بھی جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا عمر اپنے بائیں طرف بٹھا دیا۔ تیسری بار دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا اب جو آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دو ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ جو اسے پہنچ کر رہیں گی۔ دروازہ کھولا حضرت عثمان، اندر آئے نہ دائیں جگہ نہ بائیں، تو حضور کے سامنے آ کے وہ کنویں کی منڈیر پہ وہ گول ہوتا ہے نا سامنے آ کے بیٹھ کے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حضرت عثمان کی جو شہادت کے اسباب ہیں اس میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو جب نبی الاسلام کا یہ پیغام وہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر دیا نا حضرت عثمان کو انہوں نے کہ حضرت آپ کے لیے بھی جنت ہے لیکن اس کے ساتھ، تو انہوں نے پتا کیا کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے، لیکن وہ فتنے آئے۔ وہ پناہ سے مراد یہ کہ مجھے اللہ ثابت قدم رکھنا، اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمار بن یاسر کو بھی ثابت قدم رکھا، حضرت عثمان غنی کو بھی رکھا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو اس طرح کی تکلیفیں تو بھائی دنیا کی کوئی دعا نہیں ٹال سکتی، پیغمبر کی دعا بھی یہ تکلیف نہیں ٹال سکتی۔ حضرت حسین کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ پہنچنی تھی، البتہ جو تکلیفیں ٹل سکتی ہیں ان کے لیے دعا اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس میں دعا پھر شرط ہے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت ٹال دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں ٹالوں گا۔ لہذا دعا سے مصیبت کا ٹلنا بھی کوئی تقدیر کو نہیں بدلتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا۔ اس کا ثبوت وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور عمر دراز کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال پانی خرچ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا، رزق میں بھی کشادگی کر دے گا۔ اور رزق میں آپ یہ نہ سمجھیے گا صرف مال و دولت آتا ہے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا مکان، اچھی صحت، یہ سب کچھ رزق ہے، اللہ کی نعمت، واللہ خیر الرازقین۔ تو یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو یہ اصل ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوش زندگی گزار رہا ہو، اس وقت بھی اللہ کو دعا میں پکارا کرے، تو اللہ مصیبت میں بھی اسے یاد رکھے گا اور اس کی دعا سنے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے، کہ مسلمان کی دعا رد ہی نہیں جاتی، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر آخرت کے دن کے لیے وہ دعا سٹور کر دی جائے گی، نیکیوں کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، اگر دعا رد ہی نہیں جاتی، یہ تو نیکیاں بن کے سٹور ہوتی ہے، جس طرح درود شریف اذکار کا ثواب ہے، دعا کرنے کا بھی ثواب ہے، اور یہ ضائع نہیں ہونا، تو ہم تو بڑی دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا اللہ بھی بہت دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تم بہت مانگو گے اللہ بہت کو بھی قبول کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ دعا تو ایک بہترین ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ، دعا کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر، اللہ نے اپنی ذات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ آزمائش اسی لیے ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ لگتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر دنیا میں سب سے کوئی نمایاں ہستی ہے نا تو اللہ کی ذات ہے. بس یہ ایک اس نے پردہ ڈال دیا اور آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایسا عادی کر دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیج بویا جائے تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہی ہے. اگر آپ کسی ایسی دنیا کے باشندے ہوں جہاں لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے اور انڈے میں سے چوزا، اور آپ انہیں بتائیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں مانیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی میریکل ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سائنس نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھا دیا وہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 800 سال پہلے کا انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہاں بیٹھ کے آپ ویڈیو کانفرنسنگ میں حرم شریف ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے 4-4 مہینے پیدل سفر کر کے خاری کاٹی، راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر، جانوروں کا ڈر، بھوک پیاس بیماری، انہیں بتایا جائے بھی 4 مہینے نہیں 4 سیکنڈ میں بھی کالم لاتا ہوں، یہ دیکھ روزہ شریف، یہ دیکھ حرم شریف، وہ مانے گئی نہیں. لیکن سائنس نے تو کر کے دکھا دیے. تو آپ سائنس کے جو میریکلز ہیں انہیں کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ 800 سال پہلے کے لوگ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کرشمے وہ ہیں کہ جو کوئی ریپروڈیوس بھی نہیں کر سک رہا، اسی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر لیتا ہے، اسی کو یوز کرتا ہے، ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا. بیالوجی کا ایک ہی لا ہے جو فائنل ہوا ہے. اس اعتبار سے ویسے تو 2 لاز ہیں، ایک تو یہ کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، دوسرا اگر کوئی لا فائنل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے، انڈا نہیں آپ بنا سکتے، انڈا مرغی نہیں دینا ہے. بیج آپ نے فروٹ سے ہی نکالنا ہے، بیج نہیں آپ بنا سکتے. ہاں اس بیج سے آپ جو مرضی کریں، اسے آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں اگا لیں، مٹی کے اندر اگائیں، پانی میں اگائیں، لیکن وہ بیج جو ہے نا، وہ بیج آلریڈی جو لیونگ آرگن ہے نا پلانٹ کنگڈم میں سے، ادھر سے ہی آپ نے حاصل کرنا ہے، یا اینیمل کنگڈم کی کوئی چیز ہے تو وہاں سے حاصل کرنی ہے. میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر بندے کو ہدایت دیتا ہوں، یہ تو نہیں بات ہوئی. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری کوشش میں کریں گے ان کے لیے ہم اپنی ہدایت کی راہیں کھولیں گے، اور کوشش نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے رشتہ دار ہو کے بھی، چچا ہو کے بھی، ابو لہب جو ہے وہ کفر کی موت مر جائے گا اور پوری سورت اس کے خلاف نازل ہو جائے گی، اور پوری زندگی دشمنی کرنے والا، فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا. کوشش کرنے سے ہوگا بھائی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے، یہ ول آف گاڈ ہے کہ اس نے جہنم کو بھرنا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ ان جہنم میں جانے والے لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے. یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، چاہے وہ اکیلی ہو یا امام کے ساتھ. نہیں، یہ بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا بھائی، یہ جو الفاظ آپ بتا رہے ہیں یہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں اپنا اس میں سے رزلٹ نکالا ہوا ہے. حدیث میں صرف یہی الفاظ ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا. یہ جو آپ نے آگے لکھا اکیلا ہو، اس کے ساتھ اور بھی لکھا ہے امام بخاری نے، مسافر ہو، مقیم ہو، یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے بتایا کہ امام بخاری کا تفرد ہے، امام بخاری کے علاوہ کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ امام جب بلند آواز سے بھی قرات کر رہے ہیں تو پیچھے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے. اکثریت کا یہی موقف ہے کہ سن لینا کافی ہے. جو لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا افضل ہے، نہ کوئی پڑھے تب بھی نماز درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے گیپس میں پڑھنا، اور یہ تو امام بخاری خود بھی مانتے ہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، امام کے پیچھے فاتحہ اور نیو لکھیں ساتھ، ویڈیو کھل جائے گی. ایک صحابی کو قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے گھوڑے کے پاس فرشتے نظر آئے اور دوسرے کو فرشتے سلام کرتے, تو کیا عبادت کے ذریعے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی, یہ اللہ کی مرضی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران وہ فرشتے نظر آئے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرشتے, وہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ بادل تھا جو فرشتوں کی شکل میں تھا. پہلی بات تو فارغ ہوگی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرشتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تاکہ انہوں نے جفی پائی ہونی ہے؟ نہیں, فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں پھر ہی نظر آتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں مسلم شریف میں آیا کہ وہ فرشتوں کا سلام سنتے تھے, عمران بن حسین ایک صحابی تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کرامت دی تھی, اور کسی صحابی کے بارے میں رپورٹ نہیں ہوا. ملتان کے ایک شیخ صاحب وفات پا گئے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ بعد بھی مریدوں کو دیکھ سکتے ہیں. اپنی زندگی میں بھی یہ بزرگ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, یہ حالت ہے ان کی. یہ کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں, چھوڑ دیں. کوئی بزرگ جب سویا ہو خراٹے لے رہا ہو, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے یہ بولنا ہے کہ انجینئر صاحب ٹھیک نے تسی غلط ہو, اور جب سو کے اٹھے تو اسے پوچھے کہ کیا سی میں, تو ٹائم قیامت تک جائے. بابوں کو بیداری کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. لوگ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں, جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری میں بھی دیکھ لے گا. وضاحت کرتے ہیں, اس کی میں نے وضاحت بہت پہلے کی ہوئی ہے, ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی تو بات یہ کہ یہ جو ہے نا, نبی الاسلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا, اس کے ساتھ بخاری مسلم میں ابن سیرین تابعی کا قول لکھا ہے جب حضور کو وہ اپنی شکل میں دیکھے, پھر ادروائز کوئی بھی شکل نظر آئے تو وہ نبی الاسلام نہیں ہوں گے. ورنہ تو بریلوی دیکھیں تو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندی دیکھیں تو بریلوی نہیں مانتے. یہ پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے والے سے ویڈیو میں نے تفصیل سے بیان کیا, یہ جو ہے نا انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا, اس سے مراد قطن یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی دیکھے گا. اس کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو اس کے لیے بشارت ہے کہ عنقریب وہ حضور کو دیکھ کے صحابی بن جائے گا. یا یہ مطلب ہے, یا یہ مطلب ہے اگر آج کے زمانے میں کوئی دیکھے تو عنقریب سے مراد ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا. تو آپ کہیں گے قیامت تو بہت دور ہے. نہیں سرکار, مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے جس طرح دو انگلیاں. جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی. یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنے ہزار سال سے لوگ قبروں میں ہیں, جب وہاں اٹھائے جائیں گے تو ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ کیا معاملات جو ہیں وہ ہو چکے. جو جنت میں ہیں وہ جنت میں خوش ہوں گے, ان کو تو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں لگے. جو جہنم میں ہیں وہ کہیں گے جب اس سے بڑا عذاب دیکھیں گے تو ان کو وہ والا عذاب کم نظر آ رہا ہوگا. تو وہ قیامت میں دیکھے گا, دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. ورنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ چھپا تو نہیں سکتی تھی, نیور. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ 6 مہینے روتے روتے وہ اسی غم کے اندر فوت ہو گئی. اما عائشہ 47 ایئرز تک اس حجرے میں رہی ہیں جس کے 7 والے کمرے کے اندر رسول اللہ کی قبر مبارک تھی. کوئی جھوٹی روایت ہی دکھا دیں کہ اما عائشہ نے کبھی حضور کو دیکھا ہو, سب کا نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. جب کوئی سنا کریں ان کو کہا کریں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیا صحابہ کرام صحابیت اور خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ اگر تو کسی صحابی کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے, یا آج بھی کسی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے تو کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کو کوئی مغالتا لگ گیا جس طرح حضرت عمر کو لگا, انہوں نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا, بخاری مسلم میں ہے, تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر یا منافق کہے تو فتویٰ نہیں لوٹے گا. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اس میں میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا, کئی ایک ویڈیوز میں کیے. مخالفین کا آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے جس کا نام علمی کتابی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا, آپ کے اسٹوڈنٹ خود کو صرف مسلم کروانا پسند کرتے ہیں. علمی کتابی کے نام کے اعتبار سے موقف. میں نے تو کئی بار کہا کہ علمی کتابی کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, بس مسلم کہیں گے. وہ تو جب علمی کتابی, وہ تو اہل سنت بھی ہمارے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, تو اس سے مراد ایک منج کی بات ہوتی ہے. اور منج کے طور پہ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے, اصحاب الحدیث کہتا ہے, ہمیں کوئی نہیں ہے فرقے کے طور پر نہ کہ, اور مسلم ہی کہنا چاہیے. باقی جو لوگوں کا کہنا ہے تو ان کو فوراً پوچھا کریں کہ جی دیوبند فرقے کا بانی تو فلاں ہے اور اس کی فلاں کتاب ہے جس میں باقی سب کو انہوں نے دوسکی فرقہ لکھا ہے المحنت میں, اور اہل بریلویوں نے اہل حدیث کو ان سب کو مرتد لکھا ہے احکام شریعت میں اور حسام الرمین میں. انجینئر صاحب کی وہ کتاب کدھر ہے جس کے اندر انہوں نے ان کو کافر لکھا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں چندہ ان کو دو. انجینئر صاحب کی وہ چندہ بک دکھائیں, کوئی مدرسہ دکھائیں, کوئی مسجد دکھائیں, کوئی ایک گندگی جو ان کی بزرگوں کی ہے جس کے ایسے فرقے بنے ہوئے ہیں وہ میرے اندر ثابت کرتے ہیں. ہاں جی, ایتھو ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے جان بوجھ کے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے ہماری معصوم سی بکری کو آپ نے حرام کہنا ہے؟ تو یہ بکری نہیں ہے بھائی, شیر ہے. ہاں, کیا گندم اور چاول چھ ماہ کے ادھار پر دے سکتے ہیں؟ مثلا موجودہ رقم, ہاں کموڈیٹی انوالو ہو تو آپ دے سکتے ہیں, قیمت میں فرق بھی ہو سکتا ہے. یہ قسطوں کے کاروبار اسی کی بنیاد پہ, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہو سکتا. کیا سفر میں پورے دن کی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ پورے دن کی تو نہیں ہوگی, ظہر اثر کٹھی پڑھنی ہے اور مغرب اور عشاء. اتنا لمبا کون سا بھائی سفر ہے, اتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا کوئی لمبا سفر نہیں ہوتا جس میں آپ چھ گھنٹے میں آپ کو دس منٹ نہ نکلے. اس طرح کو کوئی لاکھوں میں کوئی ایک بندہ سفر کرتا ہے جہاز کے اندر, وہ بھی وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے. جہاز میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے کا, رہا باقی پبلک ٹرانسپورٹ میں, وہ بھی بیچ میں اتنی دیر تو مسلسل نہیں چلتی, کہیں نہ کہیں رکتی ہے. تو آپ, اور اگر زیادہ مسئلہ تو آپ سواری پہ بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر سواری رک نہیں رہی. کیا پیروں کی کرامت کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے اصلی پیر کی؟ جی دیکھیں نا, میری کرامت ہے اللہ کی فضل سے, ادھر اکیلا بیٹھ کے سارے زندہ مردہ بابے مار چھڑے نے, اس تو وڈی کیڑی کرامت ہے؟ بالکل ہوندی ہے جی, ثابت ہے کرامت. یہ تخت دیکھیں, میں سرگودا سے پلک جھپک کے یہاں لے آیا تھا. دلیل نہیں ہے منگنی, ہاں دلیل صرف وہ قرآن والے تخت دی ہے. ہاں, نہ تہاڈے بابے کی دلیل ہے نہ میری ہے. ہاں, تو اگر کہتے کر کے دکھاؤ پھر سرکار, تسی بھی کر کے دکھاؤ. سیدہ ماریا کیا نبی الاسلام کی بیوی تھی یا لونڈی تھی؟ بہرحال اس میں اختلاف ہے, لونڈی بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں قرآن میں اجازت تھی اس وقت. کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی, مسلمان ہونا ضروری ہے. اور جو کافر ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ جو خدا کے ماننے والے ہیں اور ان کو اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا, یا اہل فطرت ہیں ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, تو وہ بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے, میں نے تفصیل سے گفتگو کی. وجہ تخلیق انسان کیا ہے؟ اللہ کی شناخت, یہ ہے انسانیت کا مقصد. اور پیغمبروں کا اور قرآن کا باقی کتابوں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو مرنے سے پہلے تعارف کروایا جائے اس خدا کا, اور یہ تمام چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے, تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. سائنس نے ترقی اتنی دیر سے کیوں کی؟ انبیاء کے دور میں اتنی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی, اور انسان نے وقت کے ساتھ چیزوں کو لرن کیا. اس کی وجہ تو نہیں بتائی جا سکتے, میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت جلدی ہوگی یہ ترقی. ہم تو بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں بھائی. آپ ایک لمحے کے لیے سائنس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کو اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے گی, صرف وائی فائی آپ کا بند ہو جائے اجمیر شریف والوں کا جو بنایا ہوا, اور بغداد شریف کی یوٹیوب اگر بند ہو جائے, دیوبان شریف کی اگر یوٹیوب بلاک کر دی جائے, پریلی شریف کا فیس بک ختم کر دیا جائے, تو پاک پتن شریف والوں نے جو واٹس ایپ آپ کو دیا ہے, اسرائیل نہ بائی کاٹ کرو, واٹس ایپ تو سارے یوز کر رہے ہو, اسرائیل نہ بائی کاٹ کرو, نسے تو جھوٹے ہو. جس دہڑے اپنا موبائل پنو گے, واٹس ایپ ختم کرو گے, اس دہڑے تہاڈا بائی کاٹ صحیح ہوئے گا. یا ساڈے لی گل منو, بائی کاٹ نہیں ہو سکتا اس طرح. اللہ پر پختہ یقین علمی دلائل کے ساتھ کیسے کریں؟ اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ایک ویڈیو ہی کافی ہے. ہدایا وکٹری چینل ہے ایک، اس پہ ساری میری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ویڈیوز ہیں قرآن کی آیات اور افیکٹس کی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اہل فطرت میں سے ہیں وہ. اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، جنتی ہیں، ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں. تو ایمان والدین مصطفیٰ، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. اس حوالے سے جو اہل حدیث نے فتنہ کھڑا کیا ہے، کچھ حدیثوں کو مس کوٹ کر کے میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. ہجڑوں کا جنازہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، آپ کو بتائے بغیر ہی وہ کر دیتے ہیں، چونکہ ایک علیحدہ سے کمیونٹی بن چکی ہے، ظاہر ہے جنازہ تو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، تو ہجڑوں کی بھی وہی کامن دعا ہوگی جو ان کے لیے کی جائے گی. یہ تو طارق جمیل صاحب نے تھوڑی جرت کی ہے، ان کی کمیونٹی میں بات پہنچی، تبلیغی جماعت والوں نے بہت محنت کی، ادروائز تو یہ ایک نگلیکٹڈ طبقہ تھا. اب تو ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اس فیلڈ کے لوگ ہمارے پلیٹ فارم سے جڑے ہیں، میرے پاس وقتاً فوقتاً آتے بھی رہتے ہیں. تو اب تو یوٹیوب کی برکت سے دیکھیں کتنی محنت کی تبلیغی جماعت نے دروازے کھٹکھٹا کے، ہمیں دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہم ڈائریکٹ ان کے بیڈ روم میں ان کے موبائل کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہاں وہ برا ہی مان جائیں اس بات کا. یہ ہے ٹیکنالوجی کی طاقت. جو لوگ پورٹل زمین اور آسمان میں موجود دروازوں کا بتاتے ہیں اور اپنی بات کی دلیل میں قرآن و سنت پہ، آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ انہیں کے پاس بیٹھے اور پورٹلز کے کھلنے کا انتظار کریں آپ، اس وقت تک ہمیں اپنا دین کا کام کرنے دیں. ایسے بھائیوں کو کیسے راغب کیا جائے جن سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ تصویر کھچوائیں، اپنے فیس بک پہ لگائیں، کچھ گالیاں کھائیں. پھر جو گالیوں والے لوگ ہیں انہیں کہ سوری جی غلطی ہو گئی ہے، منو نہیں سی پتا، اینو کے مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. زیادہ تر لوگوں کے قادیانی ہے، انہیں کہ اچھا ہو توبہ توبہ، اے ذرا ویڈیو پہ جو جس انہیں اپنے آپ قادیانی کیا ہے، جب وہ بھیجیں تو میں نے جو قادیانیوں کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے بے شمار، ان میں سے ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، وہ آپ ان کو بھیجیں، انہیں کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. اور اس کے بعد قیامت تک ان کا جواب نہ آئے تو انہیں کہ یار اس طرح نہ کرو، توبہ تو کرو نا، تم نے ایک مسلمان کو قادیانی کہا. جب وہ توبہ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ اپنا بیج بو سکتے ہیں، اور اگر توبہ نہ کریں اور ضد پہ اڑ جائیں تو سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کے لیے بھی حکم تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سمپل، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سیکھنے کے لیے نہیں، پھر وہ الزام کے لیے بیٹھے. پھر ان سے اگلی بات آپ نے کرنی ہے کہ جو لوگ ختم نبوت پہ چندے کھا رہے ہیں، دیوبند اور بریلوی، ان کی کوئی علمی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے قادیانیوں کے سوالات کے جوابات دیے ہوں؟ ابھی یہ جو دو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، کتے کی کروائی ہے انہوں نے قادیانیوں سے، وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، وہ دیکھیے آپ لوگ، کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ وہ چڑھی ہوئی ہے. میں نے اس کو بھی موضوع اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے کہا یار یہ پھر کہیں گے پرسنل ہو گیا، آج کل وہ کرنا چھوڑے ہوئے تو ٹھیک ہے، سکون سے بیٹھے رہے. مجھے کہ تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے. تو کتے کس لیے کراتے ہیں؟ نہ انہیں قرآن کا پتا، نہ حدیث کا. اور جو بندہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ پڑھے، اور یہ بندہ سعودی عرب سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، یہ حالت ہے. علامات کبرا قیامت کی، صحیح بخاری مسلم کے مطابق قیامت کی علامات کبرا میں سے 10 ترتیب وار ہیں. جی جی 10 ہیں بالکل، مسلم شریف کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے. تو پھر اس میں سے امام مہدی جو ہیں وہ اعلی حضرت نے بتایا 1837 ہجری میں آئیں گے. جی آج چل رہا ہے 1400. جی کس میں؟ ان 10 علامات میں ذکر نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث ہے. نہیں نہیں، میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نہیں نہیں، اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں. انکل جی میں نے پہلے بتایا تھا جب کوئی سوال وغیرہ آئے گا تو ایسی لہر نہیں آپ کے جسم کے اندر آنی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کے، اس طرح نہیں ہوں، پتا کیا مالک کے نہیں ہوں میں نا، ہاں وہ کر رہے ہیں، ورنہ ہر بندہ یہاں پہ اٹھنا شروع کر دے گا تو پھر ظاہر بدمزگی بن جائے گی. آپ سینئر بندے ہیں، مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، تیسری مرتبہ کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، اور ٹھیک ہے، اچھا وڈے نے خیال کر، مجھے مسئلہ کوئی نہیں، میں کتنا عرصہ یہاں بیٹھ کے 1-to-1 بات بھی کرتا تھا. اس کے بعد پھر اتنا مسئلہ ہو گیا کہ لوگ پرچیاں نہیں بھیجتے تھے، سارے بات کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، 3-3 گھنٹے میرے لگ جاتے تھے. تو میری مجبوری آپ سمجھے، میں اس طرح کر نہیں سکتا. تو اس لیے پرچیاں لکھ کے دیں, ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے, جو آپ کی پرچی پڑھ کے میں اپنا موقف رکھوں گا وہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, امام مہدی کا پوچھا, میں نے امام مہدی کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اس میں سنی شیعہ دونوں کا موقف بتایا, ایک بندے کے اوپر متفق ہیں وہ امام مہدی ہیں, شروع میں وہ اسلامی نظام قائم کریں گے اور اس کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ ابن مریم سنبھالیں گے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا جن حدیثوں میں ذکر ہے نا بخاری مسلم میں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے, عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا پانچویں نشانی اس میں وہ ہے, ونزول عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اسلام نے حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا مسلم شریف میں. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں اس میں موجود ہے کہ جب وہ دمشق میں اتریں گے تو اقامت نماز کی ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا آپ نماز پڑھائیں, تو وہ کہیں گے کہ نہیں آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا, یہ فضیلت اس امت کی ہے کہ ان میں سے بعض بعض کا امام ہوتا ہے. تو وہ امیر مسلمانوں کا کون سا ہوگا جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھ رہے ہوں گے, مسلمانوں کا امیر. تو جہاں پہ یہ آیا ہے وہاں پہ ان حدیثوں میں اس امیر کا ذکر بھی موجود ہے, وہ امیر کون ہے؟ وہ ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا, محمد بن عبداللہ المہدی. اب سنی اور شیعہ کا اختلاف ہے, سنی کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے تھے جو غیابت میں چلے گئے, جو شیعہ کا موقف ہے. اہل سنت کا موقف ہے کہ وہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں ہی آل فاطمہ میں پیدا ہوں گے, لیکن اس کے بعد والا جو ورژن ہے وہ سیم ہے کہ وہ دنیا کو انصاف سے بھریں گے. اختلاف صرف اس مسئلے کے اوپر ہے, تو اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ غیابت میں ہو چاہے پیدا ہونے والے ہیں, اس سے اینڈ رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اینڈ رزلٹ پہ آنا چاہیے کہ ایک شخصیت کے اوپر لوگ متفق ہیں, اور یقیناً وہ ایسی شخصیت ہوں گی کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بھی وہ بالاتر ہوں گے. تو ان کا ذکر بھی موجود ہے بخاری مسلم کے اندر, عیسیٰ ابن مریم نے جس امیر وقت کے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا وہ اس میں شامل ہے. لہذا نبی علیہ السلام نے اگر اسپیسیفکلی اس حدیث میں دس نشانیوں میں اس بندے کا ذکر نہیں کیا نا, تو اس میں جو پانچویں نشانی کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس پانچویں نشانی کے اوپر جو بخاری مسلم میں تفصیلی حدیثیں ہیں دجال کی, یاجوج ماجوج کی, اس میں باقاعدہ اس بندے کا ذکر موجود ہے کہ جس کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ اے از اکل ٹو بی اینڈ بی از اکل ٹو سی, تو الٹیمیٹلی اے از اکل ٹو سی, یہ میتھمیٹیکل فارمولا ہے. وہ تو نماز کا طریقہ بھی آپ کو کسی ایک حدیث میں نہیں ملے گا, وہ جوڑ کے حدیثوں سے ملتا ہے. ایون حج کے مسائل بھی قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں, ساری جگہ سے جوڑ کے ملتے ہیں, ہمارے عقیدے بھی پھیلے ہوئے ہیں قرآن میں, سب کو ٹوٹلٹی میں جمع کر کے ایک رزلٹ تک پہنچتے ہیں. تو امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, جب ایک بنو امیہ کے بندر نے ان کو گالیاں دی تھی تو میری وہ تفصیلی ویڈیو آئی تھی, امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے, نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے, یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں تو بار بار یہی مقدمہ پیش کر رہا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یہ شرک ہے. پکارے تو آپ بے شک ہیں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, ٹھیک ہے, یہ آپ بے شک ہیں, اے قائد اعظم, احسان ہی احسان, آپ پڑھیں نغمے, کوئی فرق نہیں پڑتا, مدد کے لیے تو نہیں پکار رہے, یہ محبت کا اظہار ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے. سورہ ہود میں, سورۃ الاعراف میں, جب نبیوں کی قومیں برباد ہوتی تھیں, بربادی کے بعد جب وہ کھنڈراٹ دیکھتے تھے پیغمبر مڑ کے, تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم, میں نے تو تجھے بڑا سمجھایا تھا. تو حضرت شعیب جو ہے وہ کافروں کو بھی یا کہہ کے پکارے مرنے کے بعد, دیکھا یار ثابت کیتا ہے قرآن, تو کسی نے نہیں کہا حضرت مر گئے نے, بھائی یہ اظہار ہے, یہ ہو سکتا ہے, مدد کا مسئلہ ہے. پکارنا نماز میں نہیں, ہم پکارتے السلام علیکم ایھا النبی, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یا رسول اللہ تو نماز کا حصہ ہے, اصل مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا. یہ دھوکہ دینا یہ لوگ بند کریں کہ ہم قائل نہیں ہیں. جی یہ بھی کوئی جھگڑا نہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دور سے چیونٹیوں کی آواز سن لی تھی. جھگڑا صرف ایک ہے, مدد کے لیے نہیں پکار سکتے کسی ایسے شخص کو جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. ہاں ٹیلی فون کال پہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نیسلے دی دو بوتلاں بھیج دو, لیکن عبد القادر جیلانی نو فون نہیں ملا سکتے تھی کہ حضرت اے دو نیسلے دی بوتلاں جڑیاں نے غوثیہ پلازے تو ذرا بھیج دو, وہ نہیں ہو سکتا. جیلم اکیڈمی تو آ سکتی ہے, اتو نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ اب کمیونیکیشن ختم ہو چکی ہے. تو اس فرق کو سمجھیں, توحید سے متعلق دس دھوکے یا میری ویڈیو دیکھ لیں. اولیاء کی کرامت کی حقیقت کیا ہے بتا چکا ہوں نا اللہ کے فضل سے. ہاں ہے, ہو سکتی کرامت. کرامت کے اوپر تو میں نے اتنی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, چار لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں, مسئلہ 131 اے بی سی ڈی. اور یہ دو سال پہلے جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے پورا دنیا اخبار کے اندر میرے اوپر مسلسل مضامین لکھے تو میں نے وہ پورا مضمون کا پوسٹ مارٹم دو گھنٹے میں کیا ہے. کرامات اور معجزات کی حقیقت ہم مانتے ہیں, جو معجزے اور کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن وہ معجزہ اور کرامت جو ثابت ہے, ہاں. اور اگر کہیں نہیں سارے ماننے چاہیے تھے بریلویوں کو, منو کہ دیوبند مدرسہ نبی الاسلام نے بنیاد رکھی تھی اور کہتے ہیں آئے تھے نہیں نہ مان سکتے تو اسی بھی وہ نہیں مان سکتے. فقر کیا ہے, اس کا حصول کیسے ممکن ہو؟ فقر بڑا آسان ہے, ایک دربار بنائے, چندے کٹھے کریں اور وی ایٹ میں پھریں. یہ سارے کسٹوڈین فقر کے جو ہیں, انجینئر صاحب کے پاس تو آج بھی موٹر بائک ہے, اور جو فقر کے کسٹوڈین ہیں, میری بیعت جن پیر صاحب کے پاس تھی نا سیال شریف, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں, اور ان کے پاس جو کار تھی نا اس میں پٹرول اتنا ڈلتا تھا کہ اپنا پٹرول پمپ رکھنا پڑتا ہے 81 میں. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب 81 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ان کی کار ابھی تک انہوں نے تبرکن سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, وہ جو مرونڈا ہوئی ہوئی تھی سیال شریف میں. فقر کی یہی نشانی ہے نا. اور جینی صاحب کو لونی موٹر سائیکل ہی ہے, اندازہ کرو کتھے 81 تے کتھے 2023. اس ٹائم تے مطلب ہے ہوندے تے انہاں کول بوئنگ جہاز ہوندا. ڈاکٹر اسرار صاحب 1970 میں ان کے پاس ٹوئٹا, 1970 میں. تو بات یہ ہے نا کہ جو لوگ اس لائن پہ تھے یا نہیں تھے, فیسلٹیز تو سب نے ویل کی ہیں. ہاں سادگی ہو سکتی کسی کے اندر. تو فقر تو یہ میں نے آپ کو تفنن کے طور پہ بات کی. ایک فقر وہ ہے جو ہمارے نبی نے اختیار کیا ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. گیون سرکمسٹانسز میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے آپ ایسی زندگی گزاریں جس میں آپ حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں اور بس اپنا ایک گزارا کر لیں اس زندگی کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی نہ ہو, انٹرنیٹ بھی نہ ہو, اور آپ کے گھر میں فریج بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں, یہ کوئی فقر والا معاملہ نہیں. آج کا فقر ظاہر ہے وہ اگلے زمانوں کے فقر سے تو تھوڑا لیول بلند ہی ہوگا. اصل چیز ہے زہد, آپ نے اختیار کرنا ہے, حلال کی چیز استعمال کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لوگوں کے چندوں پہ نہیں, اپنی محنت سے. شریعت, طریقت, معرفت اور حقیقت کیا ہے, اس کا آپس میں کیا ربط ہے, یہ سب کچھ قرآن و سنت کی پیروی کا نام ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی اور طریقت وہ ہے جو بابے سکھاتے ہیں, بابوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا, بابوں کو تو صبح شام کے اذکار نہیں آتے. میں نے کئی بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی پیر زندہ مردہ مجھے صبح شام کے 27 اذکار ترجمے کے ساتھ سنا دے جو میں نے بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے, اور میرے اس دعوے کے بعد نہ اس نے کوئی رٹا مارا ہو پہلے کا. میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں, میں نے جب کہا نہیں ہے تو نہیں انہوں نے آدھے, اور جو فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار ہیں وہ اللہ سے. تو جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات, جن کی یار نماز ہی سنت کے مطابق نہیں, رفع الیدین کرنے کو وہ بکھیاں مارنا کہیں, اور خود عبد القادر جیلانی رفع الیدین سے نماز پڑھیں اور ان کے نام کی وہ گیارہویں کھائیں, جن کے پیر کی نماز ہی غلط ہو, یعنی عبد القادر جیلانی کی ان کے نزدیک غلط ہوئی نا رفع الیدین جو کرتے تھے, حالانکہ ان کی غلط ہے, جن کے پیر کی نماز غلط ہو, وہ کہاں سے طریقت پہ چل رہے ہیں؟ تو اگر ان کی نماز ٹھیک ہے پھر تو آڈی غلط ہے. کیا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ نہیں جی, کوئی نہیں منسوخ ہوا. قادیانی برحال رفع الیدین نہیں کرتے, اور قادیانیوں کے بڑے بھائی جو ہے نا بریلوی دیوبندی, وہ بھی نہیں کرتے. ہاں جی, قادیانی شیعہ میں سے نہیں نکلے ہوئے, حنفیوں میں سے نکلے ہیں. آج بھی جو ان کا وہ بڑا خلیفہ ہے نا, وہ کہتا ہے ہم حنفی ہیں. قادیانی بغیر رفع الیدین کے حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. ہم تو بھائی بخاری مسلم میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ جو قرآن بخاری مسلم میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تو جن کے بڑے بھائی ہیں انہی سے پوچھیں گے ان کے چھوٹے بھائی کیوں نہیں کرتے. تو ہماری تو ویڈیو ریکارڈ ہے, نبی الاسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی بات میں بتاؤں, یہ جو دعویٰ ہے نا یہ بھی ان کا غلط ہے. یہ رفع الیدین تو سارے مانتے ہیں, پہلا سارے نہیں کرتے. یعنی پہلا ٹھیک ہے, پھر اے نہ کیا کرو رفع الیدین منسوخ ہے, یہ جھوٹ ہے. نہیں وچالا بھی کر دو عید کے موقع پہ نہیں، چھ زائد تکبیروں کے انہیں وہ تو سٹارٹ تے آ جاندہ ہے، چلو اگلی پھکی لو وتر ہی سینٹر ہی چاہتا ہے، ہوں دسو باجی انجینئر صاحب اتنی نہ کرو نا، پانچ دفعہ پہلے بھی بندہ تھوڑے سے بھیجا ہوں چھٹا بھیجیے بھیجو ستواں بھی بھیجو، جو ہندوؤں کے بت ہیں کیا یہ شخصیات ایگزسٹ کرتی ہیں؟ مے بی جی، مجھے نہیں پتا، مے بی مے ناٹ بی، ہمارے استاد جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ کچھ لنک جوڑتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے، میں وسوخ سے نہیں کہتا، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی توحید تو بڑی زبردست ملتی ہے اور بالکل ننگی توحید ملتی ہے، تو لگتا ہے کہ یا تو کسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں بگڑی ہوئی، ڈاکٹر اسرار صاحب تو کہتے تھے یہ ابراہیمی جو صحیفے تھے ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور وہ یہ کہتے تھے یہ جو براہمن کا لفظ ہے یہ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، میں بھی میں ناٹ بھی، ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے۔ لے جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا، جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے میرے پاس پرچی آئی تھی ان میں سے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میں نے نہ پڑھی ہو اور اس کے اوپر اپنا رسپانس نہ دیا ہو، اگر کسی نے کوئی ایسی پرچی بھیجی جو میرے تک پہنچی اور میں نے نہیں پڑھی تو وہ کہہ سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہاں جی میری پرچی آپ نے نہیں پڑھی۔ اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ بیوی بچوں کے حق میں، خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، چائنا، انڈیا، افغانستان، شام، عراق، یمن، جہاں کہیں بھی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تمام کے حق میں ان بھلائیوں کا سوال قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔